Hej och välkomna till Nördliv. Ikväll ska vi ha ett roligt äventyr. Nej men gud. Alltså vad är det med dig och dina intros? Alltså, du, ja, förlåt, fortsätt. Får jag fortsätta? Tack, herr Olsson. Ah. Varsågod. Jesus. Dagens datum, 7/3. Avsnitt nummer 18. Det låter som en fortsättning på en bok. Ja. Senast vi lämnade så var gänget på väg ut från... Ja, nej. Hej och välkomna till Nördliv allihopa. Idag ska vi tala om dataspel, livets viktiga fråga det vill säga. Som vanligt så har vi med oss Fredrik, Danny och Lotta. Mm. Det är jag som är Max, om någon undrade. Vi går raskt in till vår första sektion som vi går igenom vad vi har spelat inom förra veckan. Vi döper denna sektion till vad vi spelat under föregående vecka. Innovativt namn där. Precis. Och jag lämnar ordet till Fredrik Olsson. Varsågod och berätta för oss vad du har förgyllt din vardag med under senaste vecka. Betyder det här att jag måste prata på samma sätt som du? Självklart. Nu... Ja, och jag har ju spelat alltså spel. Nej, jag kan. Mycket intressant. Vi får tacka så mycket för herr Olsson som vågar dela detta med nationen. Jag funderar starkt på att ta alla sladdar du har i din lägenhet, Fredrik, och ta och göra ett tjockt rep och sen hänga med långsamt. Jaha, jag tror du skulle hänga mig. men vore inte det mer... Vi har inte tillräckligt med sladd för att få upp din tjockis i luften. Ja, nej, jag får väl hänga mig själv, vilket får mig osökt att tänka på en av spelen som jag faktiskt har spelat, som heter Squishy. Squishy the Suicidal Pig. Ja, det finns alltså ett spel på Steam som jag fick idén av att ja, men det här måste ju jag köpa för det kostar typ 0,14 euro. Och det heter Squishy the Suicidal Pig. Är ett en pusselplattformarspel kan man säga, där du egentligen har som mål att fånga så mycket äpplen som möjligt och sen helt enkelt ta livet av dig. När du har tagit livet av dig då klarar du av banan. Det är, som det låter, ett väldigt billigt spel och det är säkert gjort på en kvart eller någonting, rent utvecklarmässigt kanske, jag vet inte. Men pusslen är lite småkluriga och för 1,30 så är det absolut helt värt pengarna tycker jag. Och det är ett litet tips. Ja, det känns som ett spel som kommer från den mobila marknaden som inte har konverterat över priserna än. Möjligheten finns. Alltså för kostnaden billigare än 3 stycken gamla jänka. Och nu snackar vi den äldre generationen när ett tuggummi kostar 50 öre va? Mm. Gör de inte fortfarande det, tänker jag säga. Nej, de har gått upp till 1 krona. Nej, aha. Jag blir gammal. Det går inte att köpa gänga mer. Nu har valutakursen ändrats. Alltså det var för typ 10 år sedan. 10 bara? Var det inte typ 15? Okej, det kanske det var. Och jag känner mig bara äldre. Ja, men hur som helst, man spelar då som en liten gris som heter Squishy. Hans föräldrar har tragiskt nog tagits bort av en liten slaktlastbil då. Jag undrar vart han skulle ta vägen, men uppenbarligen är de stendöda. Och han tar väl livet av sig. Han kommer ihåg att de säger att de har berättat om det här med himlen dit folk kommer. Precis. Så han vill ju träffa sina föräldrar igen så han tar livet av sig. Så hoppsan, då kommer han i helvetet. Ja, och då fick han en chans att komma tillbaka och det var en massa äventyr med pussel och sånt. Och om och om igen tar livet av sig. Typ. För grejen är att djävulen blir så underhållen av att se på Squishy när han begår självmord. Så att han tycker, ja men okej, fine. Om du lyckas ta livet av dig... Vad är det, 31 gånger till. Så lovar jag att fixa in det i himlen. Precis. I've got connections, you know. Exakt, men det, ja, alltså det är väl ett lite småsött spel. Det har, alltså de här kluriga delarna i spelet är faktiskt lite kluriga. Det är väl även 40 nivåer att utforska och sen så låser man upp även andra lägen som speedrun-lägen och lite minigames och sånt. Man kan dessutom köpa hattar av någon konstig anledning. Men ja. Varför inte? Ja, det här är anledningen för Fredrik älskar spelet. Ja. Ja, älskar det lite att ta i. Det är helt okej för 1,30 kronor. Jag skulle inte ha köpt om det var liksom över 30-40 spänn kanske. Då skulle jag inte ens ha. Men Ja, det, jag kan väl säga det är fortfarande rea på det. Det ligger på 0,14 euro, så det är ingenting man pungar ut direkt och känner att man blir ruinerad. När man kollar genom spelet, man bara, oh, det här spelet är 95%. Ja. Och så tänker man, för det låga priset som är för spelet, man bara, 95%, det är ju så minimalt. Ja, det är ju ingenting. Pris för det här spelet. Nej, det är inte ett jota. Den ska man ha det på lite nyare spel, har 95%. Ja. Så. Men om jag säger så här, om ni gillar att typ ta high scores och liknande och känner att ni tar banor på en väldigt kort tid och så vidare, så kan det vara kul att jämföra mot kompisar. Ni förlorar ingenting, som sagt, i pengar. På det sättet kan det vara en rekommendation. Men om vi då fortsätter då, vad har vi mer spelat? Jo, jag har kört ett spel som heter The Bureau XCOM Declassified. Och alla som känner till XCOM-serien känner kanske till det här då. För det här är alltså första personsspelet som fick väldigt mycket kritik när det kom på grund av många olika dåliga egenskaper. Det är förenklat och storyn var jättedålig, tyckte folk. Jag har kört en bit in i det och jag tycker det, om man bortser från dess arv i XCOM och bara ser det som underhållning för stunden, så är det helt acceptabelt ändå. Det kommer jag... Gillar ni inte vad ni kanske har andra argument för varför det här suger, om ni nu tycker det suger, i så fall maila in. Men jag tycker det är helt okej. Om vi säger så här, det är en intressant take på en sån välkänd serie. Ja? Precis. Och i korthet, vad storyn är, det utspelar på 60-talet, det kommer aliens och vill ta över världen. That's it. Du är en hemlig agent vad är det? Jag vet inte om det är FBI, men det är Bureau. Heter den i alla fall. Så, och inte så mycket mer än så. Det är ren action med lite strategi i. För du kan liksom pausa upp lite och låta dina med NPC med, vad säger man? Dina kollegor du har med i spelet. Typ, skicka vidare om dem och så. Jag ska köra mer framöver för att se. Alltså jag kommer följa upp på det här. Jag kommer inte gå mer ingående än så här. För jag vill se hur pass usla som de nu sägs vara, dina medkompanjoner sägs vara totalt urbota dumma och ställa sig i vägen och så, men jag har inte märkt av det än, men jag kommer återkomma till det. Men än så länge tycker jag det verkar vara ett helt okej spel, så det är bara en liten förhandstitt där. Jag fick för mig att det var en bra idé att köpa sån här, vad heter det, PlayStation 4, så jag tog och sprang iväg och köpte ett sånt på en lunch, som man brukar göra. Jag menar, varför inte? Ja. Fick du skippa lunch den dagen? Men, ja. Ärligt talat, för att köpa en PS4, det är värt det. Ja, det kostar ungefär lika mycket. Det var bundlat med ett spel och spelet heter Order 1886. Otroligt med mycket kritik det spelet har fått. Mm, det har fått mycket kritik, det har det. Och det har jag hunnit kört igenom faktiskt. Det är väl det som är kritiken. Ja, och det här kommer komma vi kommer gå lite mer in på det angående just veckans diskussion senare, som är liksom, hur långt bör ett spel vara för att du ska känna att du får valuta för pengarna, så att säga. Men om vi ser på spelet i sig, fördelar med spelet, den har en intressant story, det är väldigt snyggt, den har faktiskt väldigt bra ljudbild och framförallt väldigt bra musik. De har inte sparat på slantarna här för det här spelet. De har manglat ut pengarna och sagt, här, ta allt vi har. Bara ge oss det bästa ni kan i ljud och bild. Gameplay. Det är mycket quick time. Det är mycket trial and error som är lite på gränsen irriterande. Det är lite upprepningar i spelmoment också. Till exempel när du ska ta dig an vissa varulvar. För det här spelet handlar om att jag vet inte hur mycket ni känner till, men om vi tar från början, det är riddarna och runda bordet som go with it riddarna och runda bordet långt tillbaka i tiden kom fram till att det fanns mycket ondska i världen och lyckades då samla på sig riddare som i sin tur tog och försökte utrota den här ondskan som fanns. De fick möjlighet, de hittade den heliga graalen, och med hjälp av den heliga graalen så kunde de få fram en form av en slags vatten som gör att man kan helas, helt enkelt. Och, så svenskt man kan sätta det. Ja. Och utifrån det så har de blivit som en slags hemlig agenter, nästan som en specialpolis i det engelska riket. Och deras syfte är att ta ut då varulvar som finns där ute. Och det är inte bara varulvar, visar sig senare i spelet, men det tänker jag inte gå in på. Det storyn är egentligen det som du ska köra spelet för. Jag tycker den har en ganska bra story. Den har en del logiska luckor. Och framförallt med tanke på att huvudkaraktären vid tillfällen sägs, ja, men du måste ju, det här är ju, han ska till exempel göra ett uppdrag när han ska ta sig an och smyga in i en villa där det är polisvakter, alltså sådana som är egentligen på samma sida som honom. Men det alternativet du får egentligen är att hugga dem i huvudet. Och där kan man ju tycka lite, varför gör han det? Han borde ju bara, men det går inte att smyga förbi dem riktigt, utan du måste egentligen... Fredrik, det här är ju nästan en av de första sakerna som är på luftskeppet. Då är resonemanget att vi hinner inte kolla vem som är god och vem som är ond. Det är alltså folk som har infiltrerat. Vi hinner inte kolla på vem som är god och ond. Vi dödar alla som är här. Alla som är vakter på den här banan. Och där så tittar han ju ner på... Men när man smyger fram till den biten, ja, precis, så är det liksom döda alla vakter. Det är inte liksom, kan han vara på vår sida eller är han infiltratör? Det spelar exakt ingen roll. I know, God was sort of nuts. Ja, jo, typ. Ja. Men... annars så, det har fördelar i, jag tycker den har fått oförtjänt dålig kritik faktiskt. Däremot de delar som faktiskt inte är särskilt bra, det är framförallt quick time eventsen som jag förvisso, i och med att jag är ganska ny på PlayStation-plattformen, så var det jättebra på ett sätt, för det har tryckt på den här knappen och så tittar jag ner och kollar på PlayStation-handkontrollen och tänker, men vänta, nu var det fyrkant någonstans, och så långsamt men säkert klicka och kollar upp igen, men då är jag redan dött. Okay. Varför ser jag dig titta ner på handkontrollen och verkar med ett stort pekfinger tar och klickar på Max, ja, den Max, Max, Max, jag har suttit bredvid när han har suttit och spelat och det har varit nöje att se han, liksom, han ser att titta på skärmen, sen tittar han ner på kontrollen, sen tittar han upp på skärmen, sen tittar han ner på kontrollen, sen trycker han och sen tittar han upp igen, han bara, nej, bra fel. Ja, alltså visst, är man mer satt med handkontrollen så kommer man sätta in det betydligt lättare, men den var lite oprecis ändå, för jag tryckte rätt många gånger, men då var det en millisekund för sent. Och ibland så var det en millisekund för sent och det funkar inte. Ibland var det helt rätt och det funkar inte. Och ibland var det för tidigt, för den har som en viss period som du kan trycka. Så inom den perioden. Och även fast jag tryckte inom den perioden så var det fel i alla fall. Så det var spelet som fuskade? Möjligheten finns. Som gjorde att du dog. Ja. Men annars, det här, just quick time events överlag är inte så jävla roligt i spel, tycker jag. Visst, det finns undantag. Telltale-spelen till exempel. Men här så blir det blasé. De har lagt ut quick time events i spelet där, bara för att fylla ut, känns det som. Jag körde igenom spelet på cirka 8-10 timmar. Och jag tycker att det nästan var för långt. Och det kommer vi gå tillbaka till sen. Men jag kan ändå säga att när det kommer ut på rea sen, så är det absolut ett spel ni ska köpa och spela på PlayStation 4, för det är ett spel som är verkligen, verkligen optimerat för PS4. Det ser riktigt snyggt ut, och med tanke på att det är format perfekt för den nya kontrollen, det vill säga att du har lite touch och lite sånt också, så känns det bra. Jag tycker det är helt okej som ett actionspel. Det är absolut inte världens bästa spel, men det är absolut inte det sämsta heller. Så, men det är Order 1886 som sagt. Slutligen, om jag ska försöka runda av då, så har jag kört ett spel som heter Olli Olli. Och det är då ett skateboardspel som följde med. Jag blev prenumerant på PlayStation Plus. Och då fick vi med ett spel som heter Olli Olli, som är ett sidskrollande skateboardspel. Och det handlar egentligen om att du ska trycka åt olika håll och kanter och göra kombinationer hur du svänger på styrspaken och så vidare för att göra olika tricks och så. Och lite små kul faktiskt. Jag satt mig med det. Men du, nu har jag glömt bort det spelet. Jo, Olli Olli, det är helt bra. Det är okej. Okay. Det är gratis just nu. Kör det. That's it. Mm. Okej, okay, fine. Vi går vidare. Vart fick du tag på det? Var det PlayStation 4 endast eller? Jag är inte helt säker på om det är det. Jag vet bara att det var gratis för mig så jag tog ner det. Okej, okay. Men de har ju så här på PlayStation Plus membership. Så att, ja, fortsätt. Sen så slutligen, för jag kom på att jag har ju faktiskt köpt jag har egentligen köpt två spel. Jag har köpt Last of Us Remastered Edition, men jag har inte börjat spela den. Och jag har köpt, det här kommer vara någonting. Nu när jag är klar med Order så kommer det vara kul att sätta in sig på det, för det har jag sett fram emot. Men framförallt så har jag köpt Resogun. Oh, det här är ett spel som passar mig ganska bra. Det är ett klassiskt shoot 'em up-spel kan man säga. Voxelbaserat, sidskrollande. Flyga med ett rymdskepp och skjuta allting som du ser. Bra svårighetsgrader, det är väldigt snyggt och det har en annorlunda take på hur du kör spelet. För det, jag vet inte hur man beskriver att om vi säger så här, när du flyger åt höger och vänster så flyger du runt en stor sfär, mer eller mindre. Så att allt du ser, allt som det är som en stor cirkel, du flyger i ytterkanten runt och ser var fienden kommer på andra sidan eller var saker och ting händer. Och så har du någonting, alltså en stor grej i mitten som du ser nu snurra runt. Så att det är väldigt snyggt gjort. Ja, precis. Plus att när man skjuter eller fienden skjuter så ser man det följa runt kanten. Så man kan skjuta fienden så kommer det redan långt borta. Så att man ser att det följer en kurvatur. Ja, precis. Ja. Ja, det är ett riktigt bra spel faktiskt. Jag köpte det för typ 119 spänn. Och jag har kört det väldigt mycket. Jag har high score såklart. Riktigt bra high score system och jag älskar high score spel på det sättet. Och särskilt när det är sidskrollande shoot 'em up så passar det perfekt. Så det är ett spel jag verkligen kan rekommendera. Det får jag en tumme upp. Men med det sagt så... Ja, det var jag. Nu får Lotta berätta vad hon har spelat. Titta, han kan ordningen. Oj, gissandes. Ja, det kommer gå jättefort. Jag har bara kört gamla gungar, höll jag på att säga. Jag sitter fortfarande kvar i One Finger Death Punch för Android. Det är ju fortfarande fånigt underhållande när du har sådär 5 minuter att döda. Jag har också spelat det här Squishy the Suicidal Pig. Vad tyckte du om det då? Ja, du norskis, jag tyckte det var riktigt gulligt. Ja, där kom det. Grattis vänner, nu behöver inte vara kvar för nu har Lotta sagt gulligt i podcasten. Så vi återkommer till Lotta i veckans spel sen. Precis. ja, och så har jag kört, jag har faktiskt kört veckans spel. Jag har kört lite för mycket, höll jag på att säga. Jag såg det, jag vet att du spelade i måndags och tisdag, så jag för mig att du spelade igår också. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det syns på Steam, för jag märkte det. Jag bara, oh, Lotta har faktiskt spelat spelet här. Det är måndag och Lotta har spelat spelet. Nu vet jag inte riktigt. Du, jag har spelat det spelet så mycket att jag faktiskt drömde om det i natt. Du drömde om veckans spel. Okej, okay. Yep. Det började, det här var faktiskt lite coolt. Det började med att jag var huvudkaraktären i spelet, som liksom sprang på den här banan, som vi kommer åt att komma till hur det ser ut. Och sen istället för att då springa i takt med musiken och få den här vyn då som man har i spelet, så sprang jag in i koden. Okej, okay, Matrix. Yeah. Oh yes. Och jag är i koden och håller på liksom och duckar för alla if-satser och så vidare som jag inte ska springa in i. För att jag måste ju analysera if-satsen när den kommer mot mig för att se om det är en jag ska gå in i eller hoppa över. Okay. Och så vidare. Och det var faktiskt jätteroligt. Jag var lite trött på kod när jag vaknade. Men... anyway. Det är väl i princip det jag har spelat, om jag ska vara helt ärlig. Lite Guild Wars 2 igen. Men ja, om vi ska lite raskt gå vidare och inte fortsätta med min fina drömtidningssession här. Norskis, a.k.a. Danny. Vad yes. har du spelat i veckan? Vad jag har spelat, det är skönt att ni frågar vad jag har spelat. Ja, om vi tar någon som jag brukar spela, jag har spelat South Park. Är inte du klar med det spelet än? Du spelar det i flera månader nu. Ja, men nu sitter inte jag och spelar konstant hela tiden. Ja, och du kallar dig för nörd. Ja, men alltså, man måste ju byta upp lite grann så att man inte sitter och spelar samma sak. Du har helt rätt. En sann nörd spelar inte samma spel. Det var bara en test och du lyckades. Jag är inte helt säker på hur du fick det där att gå ihop, men... Norskis, please go on. Han vill inte. Danny? Han kommer in. Han bara byter dator lite. Det var det var en intressant transition. Han sitter vid min dotters dator och jag har satt så här föräldrakontroll. Yes. Så den skulle stängas av här om 2 minuter. Så jag sprang in här i 140 för att byta. Man måste starta om och så. Tycker du det är kul att jag som äldst sitter med datorn som har föräldrakontroll på så? ja, lilla Danny. Vi kan se till så att du får fortsätta spela också snart. Jag kommer i det är sent nu. Datorn måste stänga av sig, förstår du? Den måste sova nu. Okej, okay. Jesus Christ. Vad har jag mer spelat för någonting? Veckans spel såklart, men jag drömmer inte om det. Eftersom jag spelade det först idag. Jag har sett det tidigare som Fredrik gjorde en inspelning, en game session i veckan nu. Sen har jag suttit med mitt i inspiration och att Fredrik köpte sin PlayStation 4, så tog jag därmed av igen mitt PlayStation 2 som jag stod hemma och satt och spelade ett spel på den. Och det har blivit väldigt mycket spelande på det. Mestadels Full Metal Alchemist 2 har jag suttit och spelat mycket. Har du suttit och spelat där, va? Det låter skitintressant. Han är elok. Har han suttit och spelat i Full Metal Alchemist 2? Jag visste inte att det fanns ett spel till det här spelet eller till den animen. Alltså det är 3 stycken spel som finns till PlayStation 2. Sen finns det några till. Jag kommer inte ihåg vad de är till för någonting. Ha. Ja, så där ser ni. Coolt. Jag antar att det är gjort efter originalserien. Ja, om det är till 2:an. Och inte Brotherhood. Nej, det är efter serien. Jag tror att spel 3 utspelar sig mellan del 17 och 18. Så det är ju lite, det är lite skumt hur de är på uppläggen. Ett av de andra spelen hoppar igenom snabbt väldigt många av delarna och liksom gör det kort och gott. Så det har det blivit. Och sen så spelar jag... vad heter det? Jag spelat någonting. Rogue Galaxy, det är också ett... RPG-spel som jag har suttit och spelat. Det har blivit mycket, mycket PlayStation. Det, om vi säger så här, Full Metal Alchemist satt jag väl kanske i 7-8 timmar i sträck och Rogue Galaxy satt jag i 5-6 timmar på raken. Coolt. Så går det när man vaken hela natten ibland så. Det är så. Hur ska man annars spendera tiden på kvällen? Sova. Vi har väl utvecklats från ett sånt primitivt stadie. Som jag sagt till Lotta, sömn är överskattat. Det är liksom jag vågar inte säga det högt. Min mamma kanske lyssnar på det här. Tror du det? Nej, det tror jag inte. Men vem vet? Inte du. Nej, jag får alltid åtminstone 8 timmars sömn varje natt. Självfallet. Och jag somnar alltid före 12. Vänta här. Somnar du alltid före 12? Men ska jag göra det? I förrgår så satt vi på tidningen. Hysch nu. Och... Så Max, vad har du spelat den här veckan? ja. Jag var verkligen klar här. Ska jag gå vidare? Vi kan väl gå igenom den korta lilla långa listan som jag har spelat. Jag har faktiskt suttit nästan fördjupad i Heroes of the Storm. Just det, har jag spelat också. Mm, just det. Vet jag inte. Jag har spelat en hel del. Det är bra låt att du kommer på vad du har spelat för någonting. Jag har för mycket viktigt i huvudet för att komma ihåg vad jag pysslar med. Det är för att du går lägre i tid, kanske. Där har du. Nej, just det. Hur var det nu igen? Så, Max, vad tycker du om Heroes of the Storm? Jag tycker det är ett underbart spel så länge man spelar med folk. Det är som de flesta teambaserade spelen. Det är roligt att spela med kamrater. Det är ett helsike att spela med randoms. Men det vet ju alla redan. Speciellt, även som jag sagt tidigare, att MOBA-spel har ju den absolut sämsta communityn. Och det här spelet är bättre än alla andra. Men det är fortfarande illa. Men Max, det... om vi frågar Rotta så har hon aldrig haft det här problemet. Jag har inte det. De matcherna som vi körde mot andra vettiga människor, okej, det var ju inte sådär come on, let's have a great game. Men alla i slutet tyckte jag, ja men GG. Även om jag då aldrig har spelat ett MOBA och antagligen gjorde väldigt mycket snett, så var det ingen som rageade. Alltså att de skriver GG, det är något som man gör alltid. Det är ingenting som är trevligt. Det är ingen som menar det. Jag gör ju det. Jag skriver BG, ja. Ja, precis. Du ser, fast han är ju tvärtom. Ja, men Norskis är lite tvär. Men, ja, fast han är lite så här dum ibland, Danny. För han skriver GG, men han menar gay game. Han tycker det är lite så här... Han kanske inte... tyckte att det var ett roligt game. Ja, jag kör ju gay som är en gammeldags, som man är. Ja. Det blir så, de här är så gammal, förstår ni. Ja, jo. Jag går ut, solen skiner, fågelknittlarna. Han bara, I'm so gay, it's a beautiful day. Japp. Oavsett, Heroes of the Storm fortfarande otroligt roligt spel. Men jag rekommenderar att köra det med en kompis. För att köra själv är roligt i början, tills du börjar förstå spelet lite bättre och förstår att du vinner matcher genom att ta objektiv. Så att säga att liksom, ja, nu kommer den här grejen att spana på kartan, så att gå och ta den, säger rösten i bakgrunden, medan alla står, nej, jag ska stå här och attackera smågubbar. Och då står man bara och till sig tysta svordomar och säger att ja, de är fem från sitt lag här och vi är tre här, för två stycken vill inte komma hit, för de säger att nej, vi vill inte. Och så här, ja, och där förlorade vi den matchen. Och det vet ju inte de än, för de sitter ju och kör sitt eget lilla race. Så att, ja, det är ett MOBA. Det har jag börjat känna nu efter att ha kört lite längre. Men än så länge fortfarande rätt kul. Så att jag kommer fortsätta spela ett tag till. Super nice. Utöver det så vet jag inte om jag har spelat mycket mer förutom vilka spel. Jag har spelat Rocksmith en del, men det är ju träningssektion mer än annat. Precis. Då så. Ja, och jag tror vi har varit igenom alla nu, om vi inte har glömt någon. Men det har vi inte, för listan är avbockad och godkänd. Sitter någon liten tomte någonstans och godkänner det här? Ja, det är godkänt. Nördlivs ordförande har vi. Ja, just det. Då så. Vi hoppar över till lite spelnyheter, tror jag. Och ja, det var en liten bra hög med nyheter att ta upp idag. Vi kan kanske ta fram det här. Hörde att Source 2 utannonserat. Är det något ni tycker är intressant, ni som håller in mot spelutveckling, sånt som jag inte känner någonting om till? Ja, det är intressant. Unity 3D har ju varit, de har haft en gratisversion väldigt länge. Och nu snackar vi ganska många år. Det har funnits ett helt ganska redig lista på problem med det dock. Men vad då, sa du? Unity. Och deras game engine. Bland annat någonting som folk blev alldeles förskräckligt glada över var när de nu i uppdatering 4.6 äntligen kom en vettig lösning till GUIt, något de lovade i Unity 2. Det var ett par år sedan. Men ja, lång historia kort. Med den gamla lösningen så var de tvungna att göra ett draw call, alltså de var tvungna att anropa grafiken en gång för varje grafiskt element i ditt GUI, alltså för varje bild, för varje knapp som skulle gå att trycka på, anropar man grafiken. Det kan bli många hundra anrop per tick, alltså per iteration. Det är inte per frame, utan per iteration av koden. Det här sker förhoppningsvis ett... Men vad betyder det då? Det betyder att det blev skitsekt. Ursäkta franskan, men det sög. Du kunde inte ha ett vettigt GUI. Okej, men vänta här nu. Jag tänkte för att snacka om Source 2 först. Du snackar om... Precis. Unity, Source 2 kommer nu gratis. Unity har tidigare också haft Unity 5 som har varit betalversion. Mm. Och det kommer också bli gratis. Precis. Och så var det väl... Det var CryEngine och Unreal Engine 4 också som har blivit gratis. Precis. Så att det är ganska många nya spelmotorer som släpps gratis. Mm. Men jag tänkte det, jag vet inte om du kanske har bättre koll på det än mig. Men jag tänkte, för de här motorerna som nu blir gratis, men det betyder väl inte att man, om jag väljer att göra ett spel på, säg, CryEngine, betyder det ändå i slutändan, om jag börjar tjäna pengar på mitt spel, att de måste ha pengar också, eller... Jag vet inte. Är det olika för olika motorer, grejen är nog den att du om du använder... Säg att du använder Source Motor för ett spel. Det är gratis att utveckla i det. Du får ju använda det gratis att du ska skapa någonting. Men när det kommer till den monetära biten, att om du ska släppa ett spel med deras motor, så måste du ha... För det är ju deras, de har ju trademark på det. Och det är det som kostar då. Då kostar det för att du får använda den i ditt spel som du kommer tjäna pengar på. Och det är liksom namnet som kostar mer eller mindre där. Ja, okej. Det är ju det som kostar. Ja, fast nej. Jag vet inte hur det är med andra, men Unity har det att du får lov att tjäna upp till ett visst gränsvärde utan att kosta. Precis, upp till 100 000 dollar utan att kräva något tillbaka i form av royalties. Precis, och det är ju ändå ett ganska redigt tak, kan man tycka. Ja, precis. Och det som är grejen då är att deras logga kommer att vara på en startup-screen. Mm. Det är som sagt, reklam är ju bra. Ja, precis. Och så, då sen kan man då... Tänker man ju kul, det som det var ju sån här, ett tak på att du får behålla pengarna tills du tjänar så här mycket. Tänk ifall någon skulle göra ett nytt Minecraft, så att säga. Ja, jobbigt. Nej, men de har faktiskt en ganska okej deal efter det också. De tar ju som sagt royalties. Det är basically det de tar. Det är inte jättestor procent av kakan. Och man kan också välja att ta deras pro-version, och då har jag för mig att royalties också går ner faktiskt. Då är det väl lite mer inbakat i att i där de ger den i så fall, ja. Precis, för då är det ju alltså en licenskostnad som du betalar månatligen. Men jag tänkte innan nu, för nu visst, Source 2 kommer och där kommer det gratis. Och vi har Unity 5 som nu släpps för gratis nedladdning, och likaså de här CryEngine och Unreal Engine 4. Men för dig som utvecklare, tidigare har det funnits liksom, är det Unity då som tidigare Unity-versioner som var de enbart få som fanns för gratis, eller fanns det mycket fler? Finns det fler motorer som är gratis eller har funnits? Det är Unity som har varit den stora. Och visst, det har funnits alternativ. Och beroende på också, som student på universitet, i alla fall här i landet, datastudent, så har man haft möjlighet att ansöka om gratisversioner till ett par olika spelmotorer. Okej. Så att man har haft möjligheter tidigare också. Så att... Visst, det är klart att det här kommer väl öppna lite fler portar. Men jag tror det är främst det här att det blir en så stor reklamdrive kring det. Som kommer att öka antalet spelutvecklare som faktiskt sätter sig ner och gör det de vill. Precis. Men kommer det liksom explodera i en hel drös av nya spel på grund av det här? Liksom, kommer folk ta för sig mer, eller kommer det bara fortsätta att lunka på i samma spår? Ja, det är möjligt att det blir en liten explosion. Vi har ju redan kommit lite över krönet. Marknaden har börjat bli lite småtrött på alla de här indiespelen. Det var ju fruktansvärt häftigt för inte jättelänge sedan. Precis. Att vara indieutvecklare och att spela indiespel och så vidare. Men jag tror att det verkar som att det börjar bli lite gamla nyheter. Så att ja, en viss explosion. Mm. I och med att det kommer vara fler som faktiskt sätter sig och gör spel. Mm. Och särskilt också i och med att de här motorerna gör att du behöver bara de absolut grundläggande kodningskunskaperna för att faktiskt göra ett helt spel. Mm. Så det gör det väldigt lätt för vem som helst. Du behöver vara game designer, inte programmerare. Precis. Okej, okay, bra. Då har jag det. Nu har leave the game. Det var du gjort, Lotta. Det kör bara nu. Får vi välja motor då? Antingen CryEngine eller Source 2 vill jag ha det. Mm. Okej. Okay. Mm. Men alltså, ärligt talat, jag har ju suttit då i Unity ett tag och jag börjar bli joggans trött på att sitta i någon annans motor. För att det är så mycket förenklat, det är en så stor svartslåda, det är så mycket du inte har kontroll över som programmerare. Så att jag som faktiskt kan skriva en egen motor har funderat på att göra det ett tag ändå. Mm, okej. Okay. Det är Lotta Engine. Of course. Slightly nej. Special. Den gulliga motorn. Vad har du gjort ditt spel på då? Ah, körde Source 2 vet du. Ah, var inne på CryEngine också. Men jag hörde den gulliga motorn. Är det något? Jag har talat på engelska. Yeah, I've been working on Source 2. But I'm trying this new one. It's called the gulliga engine. I don't know. I think it's some kind of Swedish or something. Swedish people are stupid. Of course. Ja. Damn blondes. Nej, men som sagt, det här kommer verkligen göra det lättare, särskilt för folk som inte är jätteinsatta i kod. Mm. Så att det jag ser fram emot. Ja, vad kul. Ja, det är kul att det utannonseras motorer som blir gratis, och det kommer ju förhoppningsvis leda till spel. Och när man ändå pratar om Source 2 som nu utannonseras, så kan jag ändå ta som en liten sidnyhet eller så. För i mitt huvud så tänker jag så här, om man nu är som en utvecklare tar fram en helt ny motor, då tycker man att man kanske skulle applicera något spel på den där motorn. Som bra reklam för den. Något form som kan visa upp motorns... Ja. Möjligheter. Precis. Så om vi tar till exempel när Source kom ut, Source 1 kom ut, så använde de ju Half-Life 2 som sin lilla byggsten för att visa upp. Och de hade ju, det var ju alla nyheter med bump mapping och allt sånt där roligt. Man såg deras fysikmotor med att göra det här pusslet att du måste lägga någonting på andra sidan av den här plankan för att få upp den här balansgången och få allting att tippa över. Jag funderar då på, när kommer Portal 3? Ja, de hade ju ett tech-demo här på en sak vi tar upp här alldeles strax. Och extremt detaljerad, känns extremt påkostad. Så då tycker man, varför inte liksom applicera det och göra ett... De har ju tagit sig tid att göra det. Precis, då har de redan väldigt, väldigt mycket byggstenar redan klart, så varför inte bara fortsätta? Precis. Mm-hmm. Alltså jag tror de alla där ute vill ju ha en ny Team Fortress. Det är nog det alla snackar om, tror jag. Yes. Det måste vara det. Jag tyckte att jag hade hört att det var någon 3, men om det inte är Portal 3, då måste det vara Team Fortress 3. Left 4 Dead 3 är det, ja. Så är det. Left 4 Dead 3. Men nu med efter Evolve, ja. Precis. De har hunnit det där med parallellt kört. Man vet ju att det handlar om en 3, och då ska det vara Left 4 Dead 3. Eller du. Så vi kör liksom inga halvhjärtade gissningar här, utan det är... Dota 3. Självfallet. Så, nu har vi gått igenom alla spel som de har. Precis. Det kan inte finnas mer. Nej. Nope. Men, det var i alla fall om de motorerna då. Mm. Vad har vi mer för några nyheter här i norsk? Ja, vi har ju till exempel att i Valves lilla sån här, när de utannonserar saker, så kommer de ju upp med jag försöker fundera vilken utav grejerna jag ska ta upp först, men vi kan ju ta hur de tänker invadera vårt vardagsrum med Steam Machine, Steam Link och VR, som vi kommer att lite mer senare. Det har ju kommit ut att de kommer lansera Steam Machine i november, då i samarbete med Alienware, Falcon, Northwest och ett dussin andra tillväxt. Så du kommer valmöjligheter att kunna välja. Webbhallen enorma. Är med på ett hörn också. Webbhallen också. Som sagt, de har en hel drös med olika aktörer som är med där och gör sin egna variant. Mm. Ja, det är ju... Jag vet inte, när har de sagt någonting om när Steam VR skulle komma, eller? Under det här året. Det, ja, precis. Det är sagt, det i år har de sagt. Mm. I intervjun så har fram att de sa under holiday. Så framåt jul där blir det i så fall. Tänk, för jag tittar på Steam, det står det bara. De har den här stora reklamen. Steam-universum expanderar. I november kommer en ny familj av produkter. Och så listar de upp Steam-kontrollen, Steam Link, Steam Machines och Steam VR. De manglar på nu. Verkligen. Mm. Nu öser de ur sig lite grejer. Och det verkar ju som, på tal om det här att lansera spel till nya motorer och så vidare. Deras VR, de har ju hoppat i säng med HTC där för att skapa Revive, heter det tydligen. Precis. Där har de poolat ihop med Cloudhead, Dovetail och Fireproof tydligen. Mm-hmm. Förhållandevis små studios. Dovetail har gjort massa simulatorer och grejer. Jaha, verkar som. Det är ju inte genren som jag är mest insatt i. Men de ska ha en train simulator, fishing och en flight. Är det de som gör Microsoft Flight Simulator? Det är det. Ja, då är de, den är ju väldigt, väldigt, väldigt stor ändå. De gör ju monsterkontrollers. Det är så här, de gör en hel cockpit åt det hela nästan. Precis. Nice. Så de, alltså, men det är intressant att veta, för de vet jag då är det hardcore personer där som gör väldigt stora simulatorer. Ja, men det är och bra. Och det är ju intressant också att det är just en studio som är intresserad av simulation, att få det verklighetstroget till en VR-lösning. Men det är ju det den plattformen behöver. Det här Fireproof hittar jag bara ett, eller ja, en spelserie de har gjort för mobila enheter. The Room 1 och 2. The Room? Jaha, ja. Dem? Okej. Okay. Yes. De har jag spelat. Ja, ah, vad tyckte du? Jag tyckte om dem, de är väldigt kluriga. Ja. Gött. Jag har bara kikat på hemsidan här, men det ser intressant ut. Mm. Trevliga pusselspel. Precis. Ja, det är coolt. Jag har faktiskt inte kollat upp vilka de har varit i säng med, så att säga, där riktigt. Utan... Bra, intressant. Så kanske hyperrealistiska pusselspel? Mm. Nej, men bara att simulatorerna är med. Jag förstår det mycket väl att simulator eller en utvecklare av simulatorer är med, för är det någonting som lär passa en sån här hårdvara, så är det ju simulatorer. Jag menar, du sa, ja, men precis. Fishing simulator, där står man på en liten strand någonstans i Alaska och fiskar lax. Exempelvis. Varför inte? Fredrik, ingen utomhusmänniska hör vi ju här. Ja, men jag tycker om att fiska, men jag har aldrig fiskat i Alaska. Men då kan jag det. Men det som jag tyckte var intressant med VR-systemet där, vi kan lika gärna dra av VR-systemet i samband med den här frågan. Precis, vi kan ta det. Och det är väl just att den har ju de här dubbla kontrollerna som följer med, som känner av vart du har dina händer typ och så. De beskrev ju också att kontrollen är ju uppbyggd som att du har tagit deras Steam-kontroll, kapat av dem på mitten och sen gjort om det lite grann så att de är mer... För de har ju de här styrspakarna högst upp och sen håller du i dem. Precis. Och beroende på hur du, ifall du snurrar på händerna liksom runt, så får du upp menyer och sånt där, så kan du välja utifrån det tydligen. Det intressanta är hur de trackar allt det här. Det är ju inte som att de trackar inifrån någon teknik i själva headsetet, utan man sätter upp lasers liksom i rummet som spejar av och känner av vart du är och så, med ljusets hastighet så att säga. Fast var inte det, kunde man inte göra både och? Varför? Det är möjligt. Jag var bara så glad när jag såg att, eller glad, jag var så överraskad att de hade ett sånt system också liksom. Det jag förstår är att de har ju två kuber som man sätter upp på varsin sida av rummet och så skickar de ett laser. Så det är liksom kamera inuti till skillnad från de andra som har kameran utifrån och läser in liksom vad du gör för någonting. Ja. Mm. Men att den ska ha både gyrosensor, accelerometer och lasersensor. Förutom då de här kuberna, base stations. Mm. Ja, precis. Som faktiskt spårar var man befinner sig i rummet. Vi har ju tittat på ett klipp där då ett par från testet som testar den där, och de säger liksom att ifall man kommer för nära, ifall man till exempel har i rummet och man har en soffa stående och sånt där, så ifall man går för nära så blir det som att den simulerar in att här kommer ett objekt in i ditt utrymme som du går, eller ifall du börjar gå för nära väggen, så i ett oberoende vad du är för någonting inne i, så kommer du fram som en vägg som rör sig närmare, så man förstår att jag är på väg att gå in i någonting. Så att den visar upp liksom att nu är du på väg in i ett fast objekt, du kan eventuellt göra det illa så här. Mm. Coolt. Precis. Ja, jag måste säga, av det jag har sett, nu har inte jag kunnat sett, så det finns ingen riktig visning av själva när man upplever och går runt i rummet så att säga, men av folk som har berättat så är ju alla extremt hypade, och framförallt det som kommer fram mest, den enkla saken att man inte får någon åksjuka. Vilket du har ett stort problem med i en del spel. Ja. Och jag kan säga, jag var ju sugen på att testa typ Oculus Rift, men nu skulle jag nog hellre vilja testa SteamVR faktiskt. Vi får se hur det går. Det är den vi har sett minst av, känner jag, av alla än så länge också. Den kom ut så direkt. Sen kan det ju vara att de kanske kommer ut här, men utannonserande i respons av all den här informationen som kommer. För Steam är ju inte ensam om att snacka om VR. Men då kanske de har uppgraderat utav helsike, vem vet. Men i alla fall utöver då Steam VR som är väldigt imponerande, så har vi ju då Steam Machine som Danny sa med, och där har de ju kampanj nu på Steam där med att vi har hur många titlar som helst som kommer anpassade för Steam OS. Och så har de ju den här nya Steam Link. Precis, tänk precis komma. Exakt. Och det är väl egentligen en form av, det är ju bara streaming då. Det är bara för streaming i ditt hus. Att det är en som du kopplar in i antingen din Steam-maskin eller din dator, och så kan du streama ut till var som helst i lägenheten och spela precis var som helst. Det är ju det som är egentligen kort. De enhetliggör verkligen hela gamandet där från din dator alternativt din Steam-maskin. Och de med handkontrollen då som nu är i en bestämd form egentligen så att säga, alltså den är officiell vad det verkar som, hur den ser ut och så är jag också nyfiken på att känna på den faktiskt. Den är uppbyggd på ett helt lite annorlunda sätt där med touch, är det något touchbaserade plattytor? Ja, det är det. Så det blir intressant att spela det utan att ha någonting som är vanliga styrspakare att putta runt på, utan att det är liksom bara en plan yta så att du får det. Det är ju en helt annan upplevelse i så fall än vad man är van vid. Det jag kan säga för min del, när jag har sett på allt det här som har kommit nu från GDC och så känns det som att nu händer det på riktigt grejer inom spelindustrin. Det som vi kommer se här från och med nästa år, det kan vara att vi kanske omformulerar hur man spelar helt och hållet. Och ja, visst, VR har kommit och gått flera gånger egentligen. Alltså där, nu VR redan på Nintendos tid fanns det någon form av ålderstigen form av VR, men nu är det på riktigt. Ja, just det. Red Boy, eller vad heter den för någonting? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Den fick 5 eller 6 spel och man fick huvudvärk och blev sjuk då och använde det, så det var ju totalt värdelös. Ja. Jag har hört ordet projektilvomitering nämnas i samband med det Red Boy. Det har jag också gjort så. Red Boy, Virtual Boy heter det. Virtual Boy, så heter det. Okay. Jag kommer ihåg att den är helt röd. Det var det som kom upp i huvudet först jag tänkte. Ja. Den var röd och den var baserad på bara röd färg. Det var typ rött och vitt som den kunde göra. Det jag tycker är intressant om man jämför nu, för vi tänkte ta upp här, det är ju etablerat nu också att Sony kommer släppa sin Project Morpheus, alltså deras VR-set i början av nästa år eller i första, vad är det, första kvartalet eller första halvan. Det är bara uppsatt att någon gång i början på nästa år. Ja. Och då har vi alltså en konsol som en av de större konsolerna på marknaden som kommer ut med en, och det är en etablerad bas och så vidare. Frågan är hur, om det är så att man, jag vet inte, måste man anpassa spelen kanske efter VR-systemet? Lotta, ja, Max? Ja, alltså det är klart att du måste ju... Du kan inte ta vilket spel som helst och slänga in dig i en VR och hoppas att det går bra på något sätt. Precis. För det jag tänkte på då, för i och med att de nu på Steam har sagt, här har vi 1000 Steam OS och många av dem har redan en symbol för VR på sig. Kan jag anta då att de här faktiskt är redan idag fixar och klara för Steam VR? Men det var ju jättemycket som, när jag vet Oculus kom precis i början, så var det många som bland det första de gjorde var ju Valve var inne och fixade så att du kunde köra Team Fortress med det. Jag vet ju att de har jobbat med VR i väldigt lång tid och förmodligen, men det beror ju lite på hur man gör det, tänker jag, för du kan ju göra det inbyggt i spelet så att det blir riktigt, riktigt bra. Det går ju att ta vilket spel som helst också med grafikdrivrutiner på sätt och vis och bara dela upp kameran i två stycken och sätta dem lite offset och så, men det är ju inte, det är ju, det är inget snyggt att göra så, det funkar ju inte. Jag tror inte att det blir sådär, alltså det är lite att kasta en sten in i ett mörkt rum och hoppas att du inte träffar din polare. Jag tycker det är intressant det här att Valve, som du säger, redan tidigt var inne och tafsade lite på Oculus när de redan höll på med sin egen. Det känns som att de på något sätt har promotat Oculus från start. Eller åtminstone enablat spridningen av den. Precis. Och det känns inte som att de på något sätt känner någon form av konkurrens eller något. Alltså de har ingen prestige på samma sätt, känns det som att kanske som kan, jag antar bara, men som Sony, om Sony mot Xbox, då skulle det vara, det här är vårt och det här är ert. Vi tänker inte hjälpa er på något sätt. Men Valve, det känns mer som att ja, men ni får stöd i våra spel. Vi kan hjälpa er eller så där. Ja, men om vi säger så här, Valve går ju in för att vara bra mot sina kunder. De gör mycket i bra kundsupport. Är det någonting som krånglar så försöker man fixa det vanligtvis. Det är ju inte, alltså ifall du tar till något annat, ifall du tar till Microsoft eller Sony, du kan ju skriva in där och sen har du ingen aning vad som händer därefter där. Kan ju ta hur lång tid innan någonting händer överhuvudtaget, så ja, man bara vänta på en patch eller något sånt där om ett halvår eller något sånt där. Medan på Steam så utvecklar de förbättrar, de vill liksom göra det bästa möjliga så att folk stannar kvar. Och hur gör man det? Jo, man ser till att det fungerar för alla som är på och ingenting krånglar. Precis. Nöjda kunder, precis, stannar kvar. Precis. Ja. Jag tror det är smart. Ja, det är rätt väg att gå. Hur som helst, alltså det här med VR är ju uppenbarligen någonting som Oculus Rift inte är ensamma om längre. Det kommer vi se om det är enbart en trend som Kinect var, känns det som nu i efterhand, nästa år. Ja, om vi säger så här, när jag köper någon gång Xbox One så kommer det inte följa med en Kinect i alla fall. Jag tänkte för där, ungefär som ni pratade nyss om spel, om man nu, man kan ju alltid applicera, man kan ju dela upp det i två synfält och så vidare, det kan, bara för att säga att ja, men vi har VR-stöd. Och så kändes det för Kinect. Ja, men vi slänger ut spel och så gör vi lite så här och så här och sen så kommer det funka för Kinect. Typ du kan vinka åt kameran, skit liksom. Men det är inte optimerat. Men det känns inte som att Valve går den vägen. De vill inte göra så här halvdant, utan de vill att ska det göras så ska det göras ordentligt. Så jag blir faktiskt väldigt, jag är jävligt nyfiken på det här. Jag är vanligtvis ganska nyfiken, men på det här är jag extremt nyfiken. Ja, alltså det, ja, jag ser fram emot det, men jag vill gärna tafsa på det lite innan jag säger någonting definitivt. Ja, jag tänker tafsa ut av helvete på det här, kan jag säga. Om jag får tillgång till det, då jävlar. Nej, game om 1,5 år, när det står ett Steam VR där på game, peppar, tar i trä, det kanske inte blir så, men det skiter jag i. Då tänker jag stå först i kön. Fredriks uttalande sponsras av Valve. Ja, men bra, då kan vi då kan jag våldgästa dig och så kan vi sitta och tafsa tillsammans. Det där lät konstigt, men så är det. kan vi inte köra så här? Max, han skaffar in Oculus Rift och Fredrik, du köper in Project Morpheus, sen får Lotta ta Valve. Men du, om vi ska köpa någonting, Aha. Då ska jag först testa. Om det visar sig att Steam är bättre, då köper jag ju den. Nej, nej. Du måste ha den. Alla har den där, så åker runt och testar oss allihop. Mm. Yep. Norskis har talat. Yep. Okej då. Här sen. Ja, ska vi fortsätta nyheter? Ja, okej då. Farbror Norsk. Farbror Norsk. Farbror Norsk. Jag är inte så jävla mycket äldre än dig. Vad är jag? 5 månader. Mm. Fem viktiga månader. Fem viktiga månader. Du vet om det är viktiga månader. Vi har Nvidia med sin nya mikrokonsol. Just ja. Det är för dumheter, försöker de igen. Det kommer inte funka. Det är ju bara stream från några kaniner, en superdator. Hur många sådana har inte redan funnits? Ja, de gjorde väl den där Shield-tablet. Var det samma sak? Nej, men alltså det här med att streama saker, det är ju tjänster som de har försökt med tidigare som aldrig har funkat. Det är ju inget nytt. Mm. Men vet, hastigheten i det här ska vara snabbare än du hinner blinka. Nej, det går... Nej! Ja, men jag citerar dem här. Ja, det ska men vara det går inte. Och jag satt lite Twitch när de sände och visade upp om det här. Och då fick de upp en av dem från Project... Vad heter de? CD Projekt upp på scen. Och han fick spela The Witcher 3, ja. Direkt liksom så där, och de streamade och det flöt på jättebra. Det var liksom hur snyggt som helst. Jag tror de hade satt allt på max, mer eller mindre kändes det som, för det var grymt snyggt. Men jag är väldigt skeptisk när jag ser en presentation och de har någonting live och ser hur bra allting fungerar. Jag tror de har lärt sig sen de visar upp Windows när det kraschade liksom mitt i uppvisningen, så här, oj hoppsan, det kraschade, vi kanske borde planera det här lite bättre. Så jag litar inte för 5 år, för det var ju så mycket tjafs som förra året med när Xbox One och sånt skulle visas upp, och egentligen var det en dator som stod under bänken och det kördes ifrån ju. Så jag har ingen förtroende för när de visar upp någonting och kör att det här är live, så här bra kommer allt att fungera. Först när jag ser i en affär, jag ser att det är bara det här liksom, det är bara den som finns. Utan då kan det vara vilket fuffen som helst. Det kan säkert vara så bra, men jag litar inte på dem förrän det liksom folk har testat det och ser hur det fungerar. Mm. Ja. Ja, nej, jag håller nog med dig, ärligt talat. Som vi sa här, vi har haft såna här tjänster förut. Och de har ju inte liksom levt upp helt och hållet till vad de har sagt liksom, att det ska inte vara något problem, det ska inte vara liten sig alls, du kommer köra allt du vill. Kunde man då? Nej, det funkar inte hur bra som helst. Och här säger de att och plus och främst i den här artikeln som jag läste, då säger de att maskinen är ungefär dubbelt så bra kraftfull som en Xbox 360. Wow. Okej. Okay. Hade de sagt en Xbox One hade det varit lite mer så här, jaså, där ser vi det. Men de säger en Xbox 360. Den är ungefär dubbelt så kraftig än en Xbox 360. Det ger inte förtroende. Nja. Och i samband med det, och sen säger de att den ska kunna köra titlar i 1080p och 60 frames per second, vilket de inte ens kan få Xbox One eller PlayStation 4 knappt att göra. Ja, men då förstår du hur häftig den är. Ja. Men att de säger att den kommer kunna göra det, så att då är det ju klart att den kommer kunna göra det. Jag menar, det är inte som att de någonsin har överdrivit kapaciteten eller prestandan på någonting annat. Det känns särskilt inte på senare tid. Nej, och det känns, de har ju 2 stycken hur man kommer kunna prenumerera på den här tjänsten, antingen premium eller gratis. Jag antar att gratis, då har du all möjlig latency, det kan vara över hela spektrumet, och på premium då har du så lite som de kan få. Det kommer finnas, men inte lika mycket som ifall du tar det här gratis, för då får du skylla dig själv. Ja, jag känner mig också lite såhär streaming. Ja, jag vet inte. Funkar det så funkar det. Jag har att det någon som testade något sånt där, men jag kommer inte ihåg vem det var. Någon sån streamingtjänst då, lite såhär. Var det inte PlayStation 4 som köpte upp någon sån här streamingtjänst? Ja, det var någonting de snackade om som de gick hand i hand med då när de utannonserade PS4. Precis, för att man skulle kunna ha tillgång. Jag vet inte om det var Ustream eller om det var något annat. Jag kommer inte ihåg faktiskt. För de skulle kunna ha att man skulle kunna streama deras gamla spel och sånt där över där ju. Precis. Ja, nej men bra. Vi kan väl fortsätta till typ sista nyheten då. Och jag kan väl bara säga här, för jag tycker det var, egentligen hade vi inte tänkt ta upp det, för att det är en ganska aktuell, den kom ut nyligen bara och så. Men vi kan lika gärna ta det, för jag tycker det är ett ämne som är värt att ta upp. Och det är just det här angående de bilder som har gjorts på Svamprikets sida, det vill säga av en artist här som heter Anna Nilsson. Hon har helt enkelt gjort om spelkaraktärer till rimliga proportioner helt enkelt. Alltså karaktärer som har tidigare varit väldigt sexualiserade, som har varit, ja, over the top så att säga, med poser och allt möjligt vad det är. Så har hon helt enkelt ritat om dem ut efter vad som hon tycker då är mer rimliga proportioner, vill säga en ställning och en uppbyggnad i kroppar som är mer rimliga då. Och det här är ju någonting som har spritt sig över, ja, överallt i princip. Det, Kotaku tog till exempel upp det här också. Så det spred sig som en liten brushfire, kan man lugnt säga. En löpeld. Ja. Och jag kan ju säga det, att för er som undrar vad det här är, så hoppa bara in på Svamprikets hemsida, så kan ni nog hitta den då. Hon har då någon form av krönika eller någonting där hon har gjort bilden, och man kan se jämförelse mot de originalen då. Det är till exempel mot fightingspel där vi har Soul Calibur till exempel, en karaktär som är översexualiserad liksom, så att säga, och sen har hon gjort eller till exempel Street Fighter Kami, för i original, ja, så Street Fighter Kami, hon har ju bara som, det ser ut som en baddräkt, fast nu har hon fått mer kläder och det ser mer lite mer naturellt när hon springer kring i en baddräkt. Och hon ser faktiskt ut som hon har militär outfit på sig. Ja, precis. Och jag tycker som nyhet, så det är inte så mycket nyhet, mer som att jag tycker det är värt att ta upp det här, för det är någonting som man, som en annan, jag kan väl erkänna, när jag, alla spel som jag växte upp med, så har det varit liksom, särskilt från 90-talet, då var det ju, det var mycket posing och det var mycket lättklädda tjejer liksom i spel, och det var snack om Lara Crofts bröst och så vidare hela tiden och så. Och vi har hela tiden strävat efter att få en mer normaliserad vy på hur kvinnor ska, ja, tas hand om i spel, men det har ändå i många fall inte blivit någon skillnad, och nu har hon gjort sin take på hur hon tycker att de här karaktärerna ska se ut, och många har varit jätteglada, och sen har det konstigt, det har varit väldigt många som tyckte att det var jättedumt att hon har gett sina de här förslagen liksom, eller förslag, hon har bara gjort om dem. Alla är ju tillräckligt till sin egen, jag menar, när jag tittar igenom den här, så ser jag tycker så här, både och. Jag tycker vissa karaktärer, där tycker jag ser bättre ut, men jag tycker att vissa karaktärer har helt förstört, men det är för att jag känner igen personligheten av alla, och just några av allt, det är väl mest vissa valen som är val av karaktärer att ta, som i det här fallet så tar Morgan från Darkstalkers, och hon är ju en vampyr. Hon, det här med att förföra är ju en del av hennes personlighet som liksom en varelse, och att det är ju en fantasivarelse så att säga. Precis. Det är inte ens en, jag förstår ju att om man kränker ner en människa genom att visa den som sexobjekt, men det här är inte riktiga saker. Visst, det är dåligt för som förebilder kanske och liknande sånt, men just liksom i fall till karaktärerna, jag har spelat spel så jäkla länge att jag skiljer så mycket på verklighet och fantasiet, det är en helt annan standard, och det blir lite som, speciellt jag menar, nu råkar hon ta med en karaktär från Guilty Gear också, då måste jag ju, vad har hon skapat liksom, Ino, som är verkligen den här otroligt lättklädda, som i personligheten liksom, så här, lusten är av en del av henne, och de har gjort om henne till en liksom, liten, ja, vad ska man säga, en blandning mellan en häxa och någon form av businesswoman. Precis. Ser den ut som så här, med gitarr på ryggen. Jag kan ju bara gå från designen och säga att jag tycker det är helt knasigt. Mm. Eller Poison från Street Fighter. Hon är ju också en, eller ja, jag säger hon. Mm. Är också en väldigt sexuell, sensuell karaktär. Varför får hon inte lov att klä sig utifrån sin personlighet? Mm. Det här var precis det vi satt och snackade om innan. För allting hänger ju till viss del också framförallt på hur en karaktär är i sin personlighet och hur den ska porträtteras i spelet. Vad var det vi tog upp in i början? Det var från det här Wii U-spelet som tvåan. Bayonetta. Bayonetta. Och vi tog upp det här till exempel att hur hon rör på sig och håller på. Ifall man ska ta en vi tog som exempel, vi satt och diskuterade. Ifall man tar Batman istället och ställer in utav hennes poser och liksom så här, ja, höften ut med rumpan och sen liksom tittar snett över axeln, då skulle man tänka så här, ja precis, det är ju liksom den jämförelse man kan göra där på hur man poserar upp många av karaktärerna på shots och liknande. För det är ju alltså visst, många är vana i de här karaktärerna och det ser inte något konstigt i att den här personen som kanske, eller karaktären som är en sexuell, eller en som är kanske kör på det sexuella, som har det i sin karaktär, så kanske inte ser som konstigt. Men utifrån så försöker jag tänka också om mitt barn såg det här spelet med bara på framsidan och de ser fem stycken tjejer som visar stjärten framåt och vi kollar bakåt, vad tänker hon på? Tänker hon, ja, men det där ser ju normalt ut. Och det är klart att hon hoppar inte in i vad du sa för något spel för ett Guilty Gear, så tänker jag, men jag förstår, hon är en sexuell figur, hon kör, hon vill slå skiten ur saker. Då kan jag tycka att, ja men fine, gör om det. Man behöver inte, behöver man göra dem att se ut som att de är sexiga bara för att de har en personlighet som är att de tycker om sex till exempel? Kan man inte göra om dem på ett sätt som gör att de kan ha båda delar? Det vill säga de kan se mer normala ut. Man kan fortfarande ha attityden och personligheten av att de kanske är sexuella varelser, så att säga. Eller? Jo, visst. Men du får ju, alltså, jag är inte ett fan av att bakbinda storytellers. Och du använder allt. En duktig berättare använder allt i sin berättelse för att föra vidare berättelsen. Allt ifrån vilken färg du har på tröjan och vilket bälte du har till hur du säger hej när du hälsar på din polare. Och om det är så att du för berättelsen vidare på det sätt du vill, då bryr jag mig inte om hur karaktären är klädd. För att det är uppenbarligen det som berättaren vill föra vidare. Om de här spelen inte är lämpliga för barn, ja, då kanske man ska sätta någon form av teen eller mature stämpel på dem. Mm. Vilket många av grejerna är. Många av de här spelen har väl åtminstone en 15 år, jag menar. Det måste ju vara en... ratingen måste ju innehålla liksom närheten av nudity, om man säger, om det är extremt. Mm. Jag vet ju till exempel många spel, den värsta offendern för det här är ju, som sagt, med de här bilderna som på den här artikeln som vi tog upp, så kan jag säga att det är ju, jag ser en blandning här. Jag ser sånt som hon här har målat dem själva som jag tycker är bättre än originalet. Men jag ser även saker som jag tycker, som hon, jag ska inte säga förstört, men ändå som jag tycker originalet passar mycket bättre på den karaktären. Så att jag tycker både och. Det är vissa grejer de går till, använder det här, översexualiserar det bara. Och ibland så tycker jag att man ska göra det. Ja, men precis som det som Lotta sa där stämmer ju helt rätt. Som tar Cammy till exempel. Jag ser henne väldigt mycket hellre i faktisk militärklädsel, för att hon menar business. Hon behöver inte gå runt i... Det är lite mer logiskt bakom det också istället. Varför springer hon i bikini? Vad hjälper det? Okej, nu springer hon kring, hon har en skyddsväst, hon har liksom kläder, hon kan ge sig ut överallt i en bikini. Okej, visst, hon har bra rörelsefrihet, men ärligt talat, en stringbaddräkt är inte så bekväm, grabbar. Jag är ledsen. Det jag skulle säga, det värsta spelet som sagt, Dead or Alive 5 som kommer komma ut. Jag är nästan väldigt säker på att det är 17 års gräns på det mm. spelet. Men, och det kommer man ju till igen där, att det får man ju vara beredd på när man är ja, ja. Jag vet ju och, hur det är med spelet. Vi tog ju upp det för ett par veckor sedan, att de hade mm. gått ut och sa till modding community mm. på PC att snälla, försök att inte göra det smaklöst, för annars kommer vi inte kunna, annars kommer vi sluta släppa totalt. För att vi vet vad de gör. De bad dem liksom vara taktfulla och inte göra någonting sånt här överdrivet supersnuskigt så här. Ja, lycka till. Ja, men då tänker man, då tänker man det är skönt att ni är liksom på high ground liksom, och så att de, mm. och säger till liksom, fy gör inte så på mm. vårat spel där liksom en karaktär står stilla i typ 20 minuter men brösten står fortfarande och guppar, och man bara, det är något som inte riktigt är rätt här. Ja, men det är ju typ ett exempel just på när, för det finns ju tyvärr många utvecklare som kör på en översexualiserad look bara för att de vet att det kommer finnas en och annan unge som, eller pojke som säger att det där vill jag köra bara för att hon har stora bröst. Och överlag tycker jag, jag som inte spelar många av de här spelen, det är det första jag ser, tänker, kolla, hon har stora tuttar. Ja. Jag skiter ju i vad fan det är för någon karaktär först. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, på fightingspel så kollar inte jag story. För min del finns det inte story i fightingspel. Det finns story för de som orkar ta sig tid. Men ett fightingspel är ju i grund och botten ett spel du sätter dig vid för att köra en stund, mangla, och sen så är du klar. Så är det för mig i alla fall. Så jag kan tycka att där kan man ändå, som du sa förut Lotta, att ja, de försöker ta in, de vill ju maximera just hur varje aspekt av ett spel, men behöver de gå fullt ut på det sexuella spåret på allt bara för att de ska maximera så att säga mm. vad de, jag kan tycka att de kan gå ett par varv till. Nu vet vi ju att, och det här snackar de om i chatten tidigare, att Japan gör vad Japan vill. Japan har sin egen stil mm. och den är ju som den är, kultur definitivt. Och ja, det är ju mycket kulturskillnader också säkert i hur de kanske tar sig an kvinnor till exempel, så som vi kanske inte ens tänker på. Och det finns många exempel i västerländsk gamingkultur också, se på Lara Croft hur hon var porträtterad i början liksom, allt snack kring henne framförallt, inte så mycket hur hon var som person, för hon var ganska kickass egentligen, men vart var fokuset? De framhävde hennes polygoner lite dåligt. Men hur som helst, det som jag tyckte var intressant med det här, det var inte så mycket att hon har förändrat, för det finns vissa som, precis som ni säger, vissa har vissa har någonting särskilt i sin karaktär som man behöver behålla, som är just den karaktären. Om den karaktären är mer sensuell, mer för liksom att ha en sexy look, så tycker jag att de ska absolut köra på det. Det som störde mig mest var alla de som tyckte att det var jobbigt att hon ens har gjort det här. Det var därför jag tog upp det då, för det var ramaskri från gamers som tyckte att hon var komplett dum i huvudet för att hon har tagit sig an och tagit bort den här tjejens stora bröst, eller den här för att hon ska ju visa stjärten och så vidare. Och där störde mig mest. Jag tycker det finns ju från båda hållen där. Ja. Det är ju för jäkla, alla får tycka precis som de vill. Jag tycker det är jättebra exempel att ta upp och sånt här och faktiskt kolla igenom det, men det dras så att det är så stort. Det är väldigt förvånad tycker jag att folk bryr sig så mycket av vad man gör med kläder. Alltså att man faktiskt sätter sig, jag tycker det här ser förklart, allting är för sexistiskt, jag ska göra min egen syn på det, tycker jag, fine, kör hårt, gör precis vad du vill, och då tycker jag det är ingenting jag bryr mig speciellt mycket om. Men samma sak, folk som kommer och säger, du skulle aldrig gjort så här, du har ju förstört massa grejer, jag hatar dig, då tycker jag också, varför bryr du dig liksom? Ja, precis. Det läggs liksom så stor vikt i det som bara nästan drar mer attention till hela ämnet. Det känns som att man måste ta en sida i det hela. Jag tycker bara att det liksom på något sätt vaskar fram alla de gamers som inte riktigt känns som att de har hängt med i tiden på något sätt. Ja, det finns det är som sagt, det finns alltid folk som inte... Och det är därför det är så viktigt att de ens gör det här. Sen kan jag faktiskt hålla med om till exempel den där Ino där längst ner. Jag tycker hon såg lite... Om jag hade sett, om jag fick välja mellan två i ett fightingspel, så vet jag att jag inte skulle välja en av dem beroende på utseende, men... Men, okej, visst. Jag kan ju säga det. När jag lärde mig skjuta pil och båge så lärde jag mig på ett lite speciellt sätt. För att jag gjorde det här i en blöt bikini en lite blåsig sommardag. Och det var bara inte helt skönt ibland. För att om jag skjuter som en man så håller jag bågen lite för nära vissa delar av mig. Och då gör det ont när man får en sträng på dem. Lotta, man ska inte skjuta med rumpan. Okej, jag vet att jag inte är världens största bus, men i det läget var de i vägen. Och man kan ju hävda för väldigt många, särskilt inom den här fighting-genren, att det är bara inte praktiskt med kurvor. Och många av dem skulle antagligen linda brösten och göra sitt bästa för att få in höfterna, för att få lite bättre flow i rörelserna. Men... Lotta, nu vet du hur din spelkaraktär kommer se ut i Nördliv The Game. Eller Nördliv-simulatorn som vi fick förslag på här. Japp. Ja, men det var ju återigen det här. Jag använder inte de delarna av mig när jag sitter vid datorn, så att just där bryr jag mig faktiskt inte. Precis. Eller... Det är bara... Eller... Ja, men du vet, det är bara när jag jagar dig ute i dina trakter som, med filbåge som det spelar någon roll. Ja, ja. Ja, men, så om man vill ha DLC-en Norskis Hunting, så kommer det ju krävas. Kommer Lotta eller hur går det? Kommer vi jaga vid norsk? Jaga norsk. Ja, men och den... i chatten Veldarion, jag vet faktiskt inte hur hon skjuter bilbåge. Jag har faktiskt inte sett nya Tomb Raider. Men jag menar att om du som kvinna med någon form av kurvor skjuter båge precis som en man, då kommer du få ont. Och pilen kommer inte hamna där du vill heller. Det är nog bland det värsta också. Ja, men då anyway. Så jag känner att tillsammans måste vi alla i Nördlivet måste vi åka ut och testa att skjuta pipbåge här. Ja. Det låter kul tycker jag. Ja, gärna. Men det där var i alla fall snacket om spelfigurerna som upprörde en hel värld här nu, precis. Och det är bara kul att ta upp, bubbla lite. Jag tycker det är värt att prata om sånt. Jag tycker fortfarande det är fjompigt att folk som blir upprörda att folk sådana här ämnen. Det är liksom som att de bara, det är inte något problem ifall folk inte nämner det högt. Stenåldersmänniskor. Ja, seriously. Men om man inte tål att folk pratar om saker och ting, så är det ju uppenbarligen en av två som man behöver ta i tur med. Men har vi gått igenom alla våra nyheter? Yes. Då känner jag att det är hög tid att tala om veckans spel. Veckans spel denna vecka var Melody's Escape. Dum, dum, dum. Det var ett spel där vi hade ett litet rytmspel för en gångs skull. Det var dags med lite musik, tyckte jag var dags. Och Melody's Escape är ju då ett spel där du laddar in din egen MP3-låt och sen så skapas då en bana som du spelar igenom med Melody, där du ska fly genom världen genom att klicka på knappar i takt. Så det är som en side-scroller och det kommer upp att du ska trycka upp, ner, höger eller vänster. Eller om du kör på svårighetsgrad så finns det 8 stycken pilar att jobba med. Men det är inte 8 directions, utan du har VSAD för att köra upp, ner, höger eller vänster. Eller du har pilarna upp, ner, höger eller vänster. Och så står det vilken av dem du ska använda. Precis. Det är lite avancerat, men så får man lite poäng på dem också. Så att, ja. Spelet, jag spelar ju alla musikspel jag hittar nästan. För eftersom att det är 2 intressen så är det alltid kul att se hur bra de lyckas göra det. För det är klurigt att hitta något med latency som funkar. Speciellt när det handlar om att skapa från ljud. För jag menar, när du tar en MP3-fil, du får ju bara ett vågformat egentligen. Att liksom att försöka bryta ut delar ur det och försöka hitta en takt och försöka hitta noter och liksom sätta dem i takt till musiken, det är, jag tycker det är bra gjort att de lyckas på något sätt. Det som är unikt med det här spelet är att det lyckas analysera BPM, beats per minute, och känna vilken takt spelet är och sen kan faktiskt på på så sätt få en mycket mer. Du känner att du trycker i takt till musiken. Det är bara inte lite här och där. Så att det tycker jag, det är en av de unika grejerna i spelet som inte gör så mycket andra. Och då talar jag om, inte som så här Rocksmith eller Rockband eller Guitar Hero. De har ju förbestämda. Det är inte sånt som genereras av din egen musik. Så att i det här fallet så skulle man ju kunna ta ett avsnitt av Nördliv och köra in det egentligen och spela över medan vi sitter och talar. Jag tror inte han kommer hitta någon speciell takt, men jag tror att det skulle vara väldigt intressant ju. Han kommer försöka, han kommer analysera per intensitet, så att när man betonar vissa ord i meningar så tycker han okej, okay, där har vi ett så slag. Då kommer det alltså bli ordentlig taktöppning när du får ha någonting du ska ventilera, alltså Lotta. Japp. Of course. Och spelet känner ju av lite så här intensitet, att nu är det väldigt lugnt, då tar liksom Melody och går, eller när börjar det gå upp lite, då börjar hon springa, och sen blir det väldigt mycket, då börjar hon flyga. Så det är det. Jag kan ju, nu har jag ändå börjat jag tagit, kan jag berätta lite vad jag tycker om spelet. Och jag säger, det är intressant. Jag har ägt spelet väldigt länge sedan det kom upp på det här Steam Greenlight-grej. Och ja, det är intressant. När det funkar så funkar det. När det inte funkar så funkar det inte. Det är som allt annat, tänkte jag säga. Det är väldigt standard. Jag brukar köra på bara fyra pilar, trycka, hoppa, skutta. Det är lite klurigt ibland att få timing. Ibland, den gör ju vissa låtar bättre än andra, så att jag tror man får ta ett form av ta upp en lista på, så att de här låtarna är väldigt bra. Och sen så, jag säger att i alla fall 50% av alla låtar hittar den takten på och kan köra igenom. Och då kan man tycka att det är lite 50%, det är ganska lågt, men det är ändå inte det. På grund av det här, hur bra den gör det, det går fortfarande att köra alla låtar. Det är bara att hälften av dem baseras oftast på beats per minute, då BPM, så att man kan rekommendera att det här kommer bli förmodligen väldigt bra. Men det är inte mycket mer att säga om det. Jag tycker det är cool style på det. Det är responsivt, det funkar. Och det är bara att sätta sig och köra igenom en låt så många man vill. Jag skulle sagt, men jag tror det är ganska billigt nu också. Jag vet inte hur mycket det kostar. 899 euro. Så. Ja, det är en liten summa. Det är en 90-80 spänn. Ja, mellan 80-90 där. Precis. Det är lite så här roligt om man vill spela sin egen lilla musik. Bra där. Är det en rekommendation från din sida? Jag skulle säga en rekommendation för det priset. Om man tycker om musik och bara vill utforska den lite mer. Det är inte alltid man bara sitter och lyssnar på musik, utan man gör det ju till någonting. Det är ju musik i fokus. Precis. Jag vet inte, vad tyckte du, Fredrik? Ja, jag tycker faktiskt att det är ett helt okej spel det här. Det känns... Och det här bör tilläggas, det här är fortfarande i early access. Så det kan mycket väl bli bättre efterhand. Och jag kan säga att det är ett ganska långsamt utvecklande spel. Det är av en person som gör det här också. Så att jag har följt det här väldigt, väldigt länge och kan inte säga att jag har sett några drastiska uppdateringar på den väldigt långa tiden jag har suttit med det. Så att förvänta er inte att det kommer vara några jätteuppdateringar varje vecka. Precis. Ja, vad jag tyckte om spelet, jag tyckte det var som sagt lite småkul så där. Det var bara att för min del så blev det, jag hittade inte någon riktig morot för att köra om igen, kände jag. Vissa spel, särskilt den här typen av spel, så ska det vara gärna att du, ja men jag måste bara köra en liten stund till. Men jag kan inte sätta fingret på vad det var som gjorde att det kanske var att den kändes lite styltig på vissa ställen, vi säger hur du. Men jag antar att den, i och med att den inte är riktigt klar än, så vill jag inte sätta något betyg i det. Men det som jag tyckte framförallt var fint med det var just stilen på precis som du sa då, att hur det ser ut, hur Melody, som det handlar om då, eller handlar, det är ingen story i, men du spelar ju som Melody som hoppar då efter musiken, och henne kan du customisera. Du säger ändra hur hon ser ut i hårstil och skinn och allt vad det är. Det följer med en editor dessutom, så då kan man ha ännu mer roligt. Och i och med att det är kopplat mot workshopen på Steam, så kan du nog hitta en jäkla massa roliga saker där. Så det finns mycket att utforska i. Och jag säger som Max där, att är det så att du är intresserad av just framförallt musik, så är det definitivt ett spel för dig. Är det så att du är mer ute efter bara ett spel för att sitta med lite då, kanske jag skulle mer titta på till exempel One Finger Death Punch. Som är också kanske i samma form av taktkänsla, men den är lite mer satt tycker jag. Det är lite mer style på det. Det är lite mer bara, ja, nu händer det något. Ja, mer variation är... dessutom. Det... Ja. Men det som för sagt... mig i spelet var just att se, jag undrar hur bra de lyckas analysera den här låten. Så det var den som var för, liksom, jag vill testa, hur har de gjort den här låten? Så att det, men det är ju musikintresset där. Ja, och dessutom i och med att du har en bakgrund i just spelutvecklande, så kan jag tänka mig att det också är intressant, precis som med Lotta då. Och för det är just att man slider på lite längre noter och så, och längre vocals, så känns det som att den faktiskt känner av musiken väldigt bra. Jag som inte riktigt koll på hur det där fungerar överhuvudtaget, tycker jag, men att den kan läsa av så bra oavsett liksom, även om jag slänger in en ljudfil bestående av Danny som snarkar, så hittar den ganska bra i alla fall. Ja, ett snark. Säg, måste ett snark. Ett snark. Testa, va? Bara två gånger. Jag tror att Fredrik leder på leaderboarden på den. Ja, precis. Grejen är att jag slängde in först lite låtar, och sen så tänkte jag, men det är ju MP3. Jag kan väl slänga in vad som helst. Så jag, i och med att man är lite nyfiken, så man slänger in det här och det här och det här och det här. Så det var allting från vår nördliv intro till Danny som snarkar med mer, och allting tog den in ganska bra och så. Så jag är lite impad av deras motor där och så, och hon Melody bara ställer sig och tittar på skärmen och tänker, jag tycker inte springa på det här, vad är det för någonting? Vad har du satt in? Ja. Men min rekommendation går enbart till de som är intresserade av musik och taktspel. Är det så att ni är ute efter något annat, så finns det nog mycket annat att titta på där ute. Men ja, that's me. Vad tycker du, Lotta? Oj, jag fastnade lite grann. Men bara lite. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är ett väldigt simpelt spel, absolut. Visst. Jag vet inte hur många gånger jag har kört nu, för att jag måste ju klara att göra det perfekt. I mean, jag måste ju kunna köra igenom så här många olika låtar och göra det helt utan att missa något hopp eller duck eller slide eller någonting. Och så måste jag ju göra det på en svårare svårighetsgrad dessutom. Och det blir utmaning. Det finns ju 4 olika svårighetsnivåer. Där det kommer in fler moment för varje nivå. Det första så är det bara en färg, det vill säga en riktning per intensitetsnivå. Det vill säga om det bara går, så kommer du trycka på uppåt-knappen varje gång du ska trycka på någonting. Om hon flyger så ska du bara trycka höger och så vidare. På medium, vilket är det svåraste jag faktiskt har kunnat perfekta banan på hittills, så blandar du, och det blir också flera interaktioner per låt. Så att det kan vara upp, ner, höger, höger, vänster, höger och så vidare. På intense så kommer du behöva tajma med båda händerna, så att du kör både med VSAD och piltangenterna. Och på vissa så är det bara VSAD som ska användas, och på andra så är det båda som ska användas. Och på overload, som är den svåraste svårighetsgraden, så går det insanely fast. Det är, du sitter och nästan buttonmashar kontrollerat, ytterst kontrollerat om du vill göra rätt, och dina händer jobbar inte koordinerat med varandra, utan det kan vara V på ena handen och så vänster på andra, och så vidare. Och jag blev fångad för att jag är lite dum i huvudet. Det är inget dumt i huvud. Det här är ju perfekt, tycker jag. Ursäkta, jag bryter in. Ja, nej. Jag vill bara säga att det är kul när vi tar upp sånt här spel nu som är så nischat, att det liksom får fram vad vi i podden tycker om för någon slags spel och vad får triggar oss, så att säga. Mm. Så att lyssna på det är jättekul att höra. Fortsätt. Mm. Ja, nej, som sagt, jag blir lite manisk av såna här spel. Det är en hel del låtar av Unspoken numera som jag ser melody framför mig när jag hör. Ja, vad är det för bra band? Det måste vara något. Det måste vi sitta och lyssna på sen. Kanske till och med lägga upp ett litet paket som vi har skapat till Melody's Escape, som kanske alla funkar med BPM som går att köra på det här spelet. Så länge det inte ingår en snarkfil så. Nu med bonus norsk snark. Jag ska göra en teknolåt av dina snarkningar sen. I hate you. Mm. Det blir, vi gör en nördlivskiva sen. Yep. Med klassiker som Tyst med dig morbror eller Sovande norskis. Glorious. Ja. Nej, men jag uppskattar verkligen Melody's Escape. För dess simplicitet och för utmaningen, helt enkelt. Jag rekommenderar det till alla som är musikintresserade, som tycker om rytmspel och som tycker om att bli maniska över såna här utmaningar. Och I dare you att perfekta ett spel på overload svårighetsgraden. Seriously, I dare you. Jag ska göra en egen låt som bara är en ton som bara håller ut hela tiden, så det är bara att trycka på en knapp och hålla inne så flyger den genom hela låten. Jag tror inte att Melody's Escape skulle gå med på det. Jag tror att de skulle hitta på dumheter. Mm. Det är bara en tyst låt, den inte låter någonting på. Det var helt silent. Det bara går igenom en hel bana i 5 minuter. Det var jag tror jag testar någon sån här. Den känner jag av vissa saker när det är för tyst och sådär. Då säger han, den här kommer du inte få några achievements eller sådär. Nej, på. Nej, kanske den gör. Jag har inte provat. Så han har tänkt lite på det. Och just det, det är intressant att du säger han. Det är en kille som har suttit och programmerat här. Mm. Jag tycker om också att i creditsen så tackar han 2 personer som har samma efternamn som han själv. Det är ju inte som att jag har några fördomar gentemot mina kollegor. Det är ju inte som att jag bor hemma i min mammas källare eller något. Nej. Utrymmet utanför bastun och sådär. Men jag tycker det var lite gulligt. Och där hade vi det igen. Mm. Ja. Just det, det finns också, om man pratar tech-specs, det kan köras på en lite övermogen rabarber. Ja, där kom det. Yep. Men det är det. Vi får dra upp ett riktigt schema på det där snart, så vi vet vad hon talar om. Får göra en chart. Japp, yep, det kommer. Och jag väl, Aron, jag är en stereotyp. Men ja, en lite väl mogen rabarber. Du har inte jättemånga möjligheter att ändra options och så vidare. Men du kan leka runt och göra din egen customiserade svårighetsgrad. Då kan du göra det väldigt spännande. Oj, det blev lite speciellt. Men i alla fall, det finns mycket programmera glädje i det, känns det som. Mm. Ja, I like it. Mm. Och jag kommer att sitta och drunkna i det ännu mer. Vi får ta en tävling sen. Rekommendation? Ja. Okej, bra. Helt klart. Norskas! Mm-hmm. Vad tycker du? Ja, vad tycker jag? Jag håller med om att det är ett sånt här spel. Jag känns lite nischat. Det är ingenting som man sätter sig kanske en längre sund och spelar. Eller? Nej, det känner jag verkligen inte. Jag skulle inte sitta en längre stund som jag sitter med andra spel, för att sure, det är ett enkelt upplägg på spel. Du ska bara hålla koll på liksom trycka upp, ner, höger, vänster eller på knapparna, så jag kör på handkontroll då. Men utöver det så för mig så gav det inte så mycket egentligen, förutom att enda jag kände när jag satt och spelade det här hos Fredrik var att jag slog hans high scores och jag körde till Unspoken. Nice. Låtar, jag bara, känns så skumt att sitta och spela ett spel medan jag lyssnar på Unspoken, därför jag bara, jag känner alla som är i band. Det känns skumt att sitta och spela spel och ha dem liksom som en del av spelet. Jag bara, det här är så fel på så många nivåer. Så. Och att du klår Fredrik när du spelar Unspoken. Det är inte svårt, har du sett hans tummar? När han trycker en knapp trycker han alla fyra. Så det blir liksom fail varenda gång. Så. Jag skulle säga emot, men det är sant. Ja. Hej då. Det är därför inte Fredrik kan spela gitarr, för han tar alla steg. Han är jättebra på barréackord. Men alltså, ifall man sätter sig för att köra bara några låtar så där ibland, bara för att ta, ifall man är som Lotta, bara så där, jag ska bara ta den här banan liksom, eller den här låten ska 100% den, så som hon är lite knasig på det sättet. No offense. Nej. Den tekniska termen är knäpp. Fast just den aspekten, som vi säger Lotten. Just den aspekten går ju i många spel. Jag har ju jättemånga spel som jag känner här, det här ska jag mosa skiten ur rekorden liksom, så. Det är ingenting som jag känner på det här. Allt jag kände när jag satt och spelade, för jag körde på två unspoken låtar och sen körde jag på två olika lägen. Från första gången jag såg så här, you get new high score, jag bara, okej. Fredrik har alltså kört på de här. Jag måste krossa Fredriks highscore. Of course. Det var enda anledningen att jag fortsatte spela. För utöver det så kände jag liksom att det här var inget spel för mig. Men att, som Fredrik säger, att om man är musikintresserad och sånt där, så kan det här vara riktigt kul att testa liksom, låtar man älskar och tycker om, och sen slänger in och ser att hur blir banorna på de här. Vad läser den ut för den algoritmen på den här låten? Så för de som är intresserade av sånt, så kan det här vara intressant ju. Men att för mig personligen så är det ingenting jag kommer spela igen. Men att för de som är intresserade så säger jag, kör på. Och det var väl inte allt för dyrt heller, har jag för mig. Nej, 899 som sagt. 899, så köp det. Jag tycker att ifall ni är intresserade eller vill testa ett annorlunda spel, man kan sitta och lyssna på sina favoritlåtar, kör på det. Då så. Ja, det var en halv rekommendation från två och rekommendation från två. Man kan ju se på personligheterna så man vet vilken typ av person man ska vara för att, om man ska tycka om spelet eller inte. Exakt, och det är det som är poängen med just veckans spel. Vi kan ju nämna veckans nästa spel. Den här gången kommer det vara Assassin's Creed 3. Ja, det. Äntligen kommer Assassin's Creed att vara... Precis. En av punkterna jag faktiskt ska ta upp. Så nästa vecka kan ni bereda er på väldigt mycket sågningar eller väldigt mycket hyllningar. Oj, jag tänker bara skapa drama. Det är ditt mål för nästa vecka alltså. Är spelet bra kommer jag hylla det. Självklart. Jag tänker om spelet, desto bättre spel är, desto mer skit kommer det få. Är det nu jag känner det skönt att jag inte kommer sitta med nästa vecka i så fall? Ja, du kommer nog få vara med ändå. Det är nog ingenting, jag menar, du skriver på kontraktet så att ni har mig samplad, ni kan höra mig snarkan i bakgrunden. Vi har talat så mycket i Assassin's Creed att vi har dig från flera olika årsgångar. Vi kommer få med Rob nästa vecka, och då kommer han hjälpa till i och med att han är en stor fantast av Assassin's Creed-serien. Så läs på lite grann och ta frågor utan riktigt svåra och dumma frågor. Speciellt dumma frågor. Speciellt dumma frågor. Ologiska frågor. Vi ska ge det en riktig chans. Så är det. Men som sagt, det var veckans spel och nästa veckas spel. Vi tycker att vi hoppar vidare till veckans diskussion. Detta lilla segment och vi diskuterar någonting. Nu hade vi en väldigt bra diskussion på det här, hur kvinnor ska vara klädda i dataspel. Ja, precis. Det kunde ha varit en veckans diskussion i sig. Ja, det kom i mitten av nyheterna här, bara in live. Så att det tycker jag åt. Vi måste planera våra diskussioner som vi har gjort ändå. Vad var veckans diskussion den här gången? Jo, den är ju då lite här i bakvattnet av just Order 1886. Hur långt bör ett spel vara för att du ska känna att du verkligen får valuta för pengarna? Det spelar ingen roll, det kan vara långt och kort så länge det passar storyn. Tack! Så, då är vi klara. Tack och hej! Finns det några för- och nackdelar för att ha en viss längd i vissa spel, eller är det liksom som Max säger där? Shit the same. Man kan dela upp det väldigt, väldigt lätt. Är storyn tillräckligt bra kan du få en början. en travel på det hela och ett slut och ett bra slut. Så 3 timmar, fine. Portal, jättebra exempel. Kan du få så att du vill ha mer än att sluta på en cliffhanger? Du säger att du börjar på en bra story, det tar 4 timmar, sen tar spelet slut. Och du tänker så här, vad är det för skämt? Det måste ju fortsätta, varför är det inte mer? Det kan vara frustrerande. Och det finns även de där du bara paddar ut alltihopa och säger att ja, där har vi 100 timmar långt, men storyn är egentligen 15. Resten precis. Är bara grinding för att nå till nästa story-moment. Vad du precis nämner är World of Warcraft. Bland annat. Jag känner mer Lotta, har du fått den nya mounten ännu? Jag har faktiskt inte hunnit vova de senaste veckorna. Så besviken. Jag har inte hunnit vova, jag har haft fullt upp med vovar. Ja, så kan det vara. Brunt. Aj, min sidor. Ja. It's funny because it's true. Det är just intressant angående just spellängd och så, för det, varför jag tog upp 1886 förut var för att det var ju mycket rabalder om det, just för att det var för kort. Mm-hmm. De gick ut med att spelet är i runda drag 5 timmar långt. 8? Ja, jag såg 4-5 timmar på recensioner, men... Ja, alltså för okay. Generellt, för de som har spelat det här och lagt upp recensioner har ju liksom kommit fram till att runt 5 timmar. Okej, okay, för jag läste ifall han spelar rakt igenom. Okej, okay. Men för min del, som jag sa förut, så körde jag igenom det. Och för det första tycker jag om korta spel, bör jag tillägga. Jag tycker om när det är kort. Det här var möjligtvis lite kortare, men jag tyckte det var för långt. De kunde ha klippt ner det betydligt mer. De kunde ha... Det här handlar om spel som... Spel överlag ska man inte dryga ut på. Man ska inte hitta på saker för att få det längre, bara för att du behöver en viss längd. Se på Brothers, Tale of Two Sons, där de avsiktligt... Ja, men vi har den här storyn och det, vi går efter så. Vi fyller inte ut med någon mer, utan det är precis det här. Och det blir bara 3-4 timmar. Brothers var en perfekt längd för det spelupplägget alltså. Precis. Det var, storyn liksom, de stack inte ut på något annat liksom så här sidequest eller något sånt annat skit. Det var liksom en rak story. Början, mellan, slut. Och sen var det precis. Ingenting mer med det. Utan, och man fick hela spelupplevelsen. Man kände inte liksom att man missade ut någonting. Det är ett lagom spel. Exakt. För det spelet. Sen det handlar ju mycket om typen av spel såklart också. Jag menar, är det ett jag menar, Melody's Escape, där sitter du inte och räknar timmar. Du kan ha fått ut lika mycket på en kvart av det spelet som du kanske om du sitter och manglar det 5 timmar i sträck, eller hur Lotta? Mm. Och känner att det är värt liksom varenda slant. Allting handlar om hur du uppskattar spelet. Men sen finns det ju de som kanske utnyttjar det här genom att dryga ut och säga, ja, men vi har gjort RPG, det ska vara 100 timmar minst. Nej, det behöver inte vara, tycker jag. Vi kan ju ta Dragon Age där på direkten, att det är sån, den typ, vi tar nu bara som exempel den typen av spel, utan väldigt mycket där som blir de här extra timmarna som faller till, det är ju alla sidequests och sånt där, för ifall du spelar igenom ett spel rakt upp och ner, så kanske inte blir, så kanske blir hälften så lång tid än ifall du hade liksom känt att ja, men det här låter intressant, jag måste sticka iväg. Och då har vi ju Elder Scrolls-spelen till exempel, att 90%, de är byggda på den känslan. 90% av den speltiden man spelar i de spelen är ju sidequest egentligen. Den main questen faller ju liksom undan ibland. Man bara, men det här är mycket mer intressant. Precis. Och mycket roligare. Men där är ju ett valt grepp liksom. Mm. De vill att det ska vara så. Och då funkar det. Sen om det finns andra utvecklare som kanske också väljer att göra RPG där det liksom bara känns. Det gäller ju att det finns substans i det här extra contentet. Säger man så. Nu säger man så. Men det finns de som gör tvärtom, som de gör en 100 timmar långt, och då är det absolut inte värt pengarna oavsett. Och det här är ju en sån sak då, varför jag inte kan förstå mig på riktigt och eller uppskatta sån här MMO:n. För att när jag spelar spel, jag vill ha ett slut på det. Och jag känner att de spelen är gjorda för att det finns ju ingen end story egentligen. Du kanske har liksom en del eller en expansion som det faktiskt heter i de här. Att de expansions kanske har typ en end story, men att sen fortsätter du bara på som ingenting. Precis, men det här går ju tillbaka till vad det är för någon typ av spelare, och framförallt precis. Vad du söker för någon form av spelupplevelse. För MMO är ju först och främst mer en social upplevelse, upplever jag det som. Du kör för att köra med andra. Nej, jag är inte en sån person. Nej. Och det är ju så, då blir, då, oavsett om du får Guild Wars på rea för 5 spänn, så är det inte värt i alla fall kanske då. För du får inte, ditt, du får inte din sluthistoria och så. Men för om vi säger så här, vilket till exempel ta, som vi kollade förut, för vi, du och jag tänkte sitta och spela, vi satt och kollade, vi, Fear 3 har vi båda, vi har Aida och vi körde igenom tillsammans och vi tittade på, vi bara 5 timmar. Tog det bara 5 timmar? Ja, men om vi säger så att det kanske är ett kort spel, men som vi spelade ihop så gjorde det så att det känns betydligt mer värt. Mm. Så tiden i sig, och så, jag tycker tid i ett spel och ifall man spelar ihop med någon har en väldigt stor impact på liksom hur, hur långt ett spel är, ifall det är bra eller dåligt. Det var ju precis det som Max så fint sammanfattade i början där. Yes. Ja, nej men det, vi behöver inte, jag vet inte, är det någon mer som vill tillägga något? Nej. Lotta har alltid ånga. Nej men nej, alltså jag kan inte annat än att hålla med. Det beror ju helt på vad det är för, vad det är för sorts spel, vad det är för story. Så länge du inte dryger ut storyn så att den tänds ut som någon jagans pannkaka, är alternativt rumpugg i den, så gör vad du vill. Det, jag är en söker för en bra story. En bra story ska ha början, mitt, slut. Och en bra story gör ju att man kan, som till exempel Dragon Age, sådana spel, är det en tillräckligt bra story, att det är alla de här sidequests, men att det är en tillräckligt bra story så att man tänker att nej, jag vill faktiskt tillbaka till det här, för att det är så intressant, spännande, jag vill veta och ta reda på vad som händer härnäst. Precis. Ja, ja, men är det till exempel Dragon Age, så du, om du blir tillräckligt immersed, om det ligger någon stackars halvblödande gammal handelsman på vägen och tycker hjälp mig, snälla. Då säger man, då säger man get off me you peasant, out of my way. Och sen så sticker en kniv igen och går. Precis. Och där har vi alla fått höra vilken typ av karaktär den nu alltid går till när han spelar RPGs. Sandro. Jag blir svartmålad höger och vänster här omkring. Jag förstår inte riktigt. Ja, ja men det, i alla fall, det är ju ett ämne som har diskuterats 40 gånger om i varenda sammanhang. Men det fick vi in lite via mail eller via Steam. Eller något. Någonstans fick vi det från något håll och tyckte att det var värt att ta upp. Så då har vi gjort det. Nej, vi kom på den för att du satt och spelade Order 66. Ja, men var det inte i samband med allt det här snacket om Order 1896? Ja, jag tror inte vi diskuterade, det var först efteråt när vi försökte, när vi kom på igen vad det var, för vi hade tänkt ha som veckans diskussion, för vi glömde bort det emellan då. Vi är gamla och glömde bort det. Och sen när Fredrik satt och spelade igen Order 66, då kom jag på, jag bara, just Order 66, det är liksom för att det är så bra, bra ämne. Kan inte du sammanfatta igen, Max, du som gjorde det så bra i början? Ja. Aldrig! Ja, det är ett spel. Det har ju med timing att göra. Bara ett spel kan vara för kort, ett spel kan vara för långt. Det behöver inte vara mer. Det går att göra fel på båda. Du kan ha ett för kort spel, du kan ha för långt spel. Allt beror på, antingen blir det en story, den blir antingen utdragen så att du känner att fan, det är någonting i vägen, jag vill ju bara komma vidare, varför måste det här stå i vägen för mig och storyn? Eller det kan vara för kort, så du säger att storyn är, jag vill veta mer, varför var inte det här med, gud vad dåligt. Eller så kan det vara gameplay, jag håller på med det här gameplayet för mycket, jag har fått grinda samma sak om och om och om igen, det är inte roligt längre. Eller för kort, jag kommer in, jag slog ett slag, jaha, vad, det är över, det var ju skittråkigt, det vill jag roligt, det vill jag ha mer av. Då kunde man gjort det längre. Så att man kan göra det för kort, man kan göra det för långt. Allting är en balansgång. En vetenskap, tänkte jag säga nästan. Så att, ja. Det är precis vad det är. En svår balansgång, för alla tycker så olika. Ja. Det är något som jag tror är lätt att se, att få översikt på. Eller någon, att folk ser över att de missar det. Oversight är det engelska ordet jag letar efter. Mm. Som ta till exempel köra Cloudseeker som sitter här nu i chatten. Jag tror att man skulle kunna sätta honom vid ett Mass Effect-spel som har en story på en sådär 100, 200 tusen timmar. Och han skulle fortfarande tycka, du menar som vanligt more i spelet. Typ. Och han skulle fortfarande inte bli mätt. Så att ja, det beror ju väldigt mycket på. Ja. Men det var den våra lilla diskussion vi har haft. Jag tror att det är allt dags för oss att kanske flytta oss till nästa lilla special här, lite nördämnen av ett annat slag kanske, som inte är riktigt spelrelaterade, men ändå kränger sig in på ett litet hörn här och vill allt vara med. Jag har allt hört att det finns någon form av liten trailer, tror jag de kallar det. Eller vad säger du, Fredrik? Ja. Vem blev du där? Var det någon gammal gubbe? Inte. Klockan är 11:30. Ja, men det är väl ingen för dig? Ja, jag har varit uppe och jobbat idag. Det är någonting för mig idag. Jag tror han blev urroll inbakat, ja. Liksom. Ja, det var kul att han tog upp det, för det trodde jag inte vi skulle ta upp. Men vi kan det ta stod det på min lista här på ja, manuset. Precis. Det har du rätt i. Vi har det uppskrivet på våra andra listor ifall tid gives. Det är ju då... Och det här är väl varenda Marvel-nörd där ute som någonsin... Det är jättefarligt. Jag vet inte, jag har inte sett den och jag vet inte om jag vill se den, för att jag har sett den andra redan och säger att det här ser skitbra ut. Jag vill se det här när det kommer ut. Om vi säger så här, den kommer ut, var det 22 april? Ja, 22 april. Så du behöver inte se den här. Den har lite utvecklande scener bara så där och ja, lite men då var det bra. Jag vill ju se den här. Jag vill ju fortfarande se den, men jag vill inte se den. Alltså, det är så komplicerat. Man blir inte spoilad direkt på något. Det är bara lite nya scener. Det är väl egentligen bara en aspekt i det som jag tycker är värt att ta upp. Och då kan vi lika gärna säga det, för du kommer ändå se den snart, eller hur, Max? Ja. Ja. Och det är ju att man visar faktiskt ett par millisekunder där plytet på en figur som faktiskt inte har visats tidigare. Mm. Och det är ju The Vision. Dun, dun, dun. Och då till slut så har alla små nördar där ute bara yes, de visade hur han ser ut. Ja, men det kommer du se om en och en halv månad. Nerdgasm. Ja, vad kan man säga om trailern i sig? Det visar lite mer angående lite av den armé som vår kära Ultron har byggt upp. Den visar lite mer ingående vart han har sin bas och så vidare. Och att han faktiskt mycket riktigt är i cahoots med Quicksilver och Scarlet Witch. Det är bara lite mer kött på benen för att hur invecklad filmen kommer bli, känner jag. Att det är en välgjord trailer, och de som ser på den kommer tänka jaha, då måste jag se den, om de motförmodligen inte har sett de två tidigare trailersna. Vänta, får jag bara inflika att jag tycker det är helt fantastiskt att du använder uttrycket cahoots. Jaha. Ursäkta, carry on. Nu har du derailat Fredrik här totalt. Du får nu utveckla varför du tycker det. Nu tappar jag bort mig. Kan någon leta upp mig? Fredrik, följ min röst. Go towards the light. Oh dear. Not towards the light. Jag satt fast en ficklampa över en järnvägsövergång. I see nerd people. Ja, Danny, jag vet inte, vad ska vi säga om det här? Visst, vi blir lite mer hypade, men det är inte som att det blir någon så här wow, titta, jättenya saker, men om man har sett, alltså det här, för min del så är det första trailern räckt egentligen. Mm. Det här är bara lite fanservice och sånt där. Vi släpper lite med lite nya tidbit och sånt där som folk kan bli alldeles hypade över. Men att i grund och botten, de behöver inte. De har kunnat släppa den här liksom med logotypen. Men du, tror du att efter all jäkla nerdgasm ute på nätet efter första trailern, där alla bara okej, nu har vi sett det, och sen visar de de här postersbilderna när man ser dem liksom slåss. Mm. Och man har en bild med en Vision, men man ser aldrig Vision med i trailern. Kan det vara så att alla dessa nördar ute har fått Marvel att göra den här trailern bara för att ta den där sekunden för att visa upp lite på Vision? Nej, jag tror att det har ju sagt planerade in i minsta detalj på vad de ska visa. Att de känner att ju närmare de kom, desto mer tar de steg upp. För det är ju, vad är det? Det är någon sekund bara i slutet man får se att han liksom öppnar upp ögonen så. Så det tror jag är helt räknat, för att de har ju varit väldigt han har ju inte visats upp så mycket. De hade ju, när ryktena började komma att han skulle vara med, så slängde de upp att men så här skulle han kunna se ut, och folk gjorde egna teckningar och sånt där, och sen läcktes det ju bilder och sånt där. Så att de försöker hålla det hysch, men att jag tror att det är väl att de har ju säkert planerat bara för att Och bara två sekunder vad det kan vara för någonting, så är helt planerat. Alltså de vet ju vilken effekt det ger, att folk har ju velat ta med. Det som jag tycker är intressant med Marvel här är att till skillnad från många andra trailers där man visar för mycket, där man liksom går in i storyn, de har visat plotten på sätt och vis. Men i nya trailers så utökar de inte med andra delar som spoilar saker, utan de bara bygger ut på de saker som de faktiskt redan har visat. Och på det sättet så spoilar de inte allt annat som förmodligen finns i filmen, utan de bygger vidare på liksom det som redan har visats i föregående trailer. Det är bra där, för jag är ju rädd för att se trailers. Jag är rädd för att läsa en synopsis, för att jag... Det är ibland man ser trailers på en film och säger att ja, nu behöver jag inte se den filmen. Mm. Men det är nog en diskussion som är helt i sig själv. Precis. Men jag tror personligen för Marvel, de har ju så mycket story som berättas under filmen egentligen. Och förmodligen ska de koppla upp mot kommande filmer också. Så det de tar i det här är ju bara mikrodelar av den stora storylinen eller story-arken som de har planerat ju. För vi vet ju redan i stora drag vad det kommer handla om. Liksom. Vi vet ju i princip exakt där nästan. Men hur det kommer gå till och så vidare och varför. Precis, och alla häftiga och roliga och intressanta små stunder som är däremellan är ju de vi mest ser fram emot utav den här trailern. Att vad leder upp till de här scenerna? Precis. Yes, ja. Men det var lite nördämnen där. Ska vi ta lite mail kanske? Ja, kanske det, kanske. Kanske det, kanske lite mail. Ja. Ja, har vi fått några sådana? Har vi fått några mail? Kan du prata med rösten nu, Danny? Jag kommer inte ihåg hur den gick just nu faktiskt. Det vet du visst. Ja just det, nu ska vi prata om mail, var det ju här. Vad roligt, vi är mail. Jag har sett fram emot mail hela kvällen. Okej, och där tappar de sista lyssnarna. Ja. Vi har fått ett par mail under veckan. Jag tar någon här. Vi har från Mackan. Han skriver som vanligt då, tänkte jag säga. Tack för en bra podd. Och att ni tog upp mitt mail tidigare. Han har nämligen mejlat in tidigare angående om vi skulle ta upp simulatorer och så. Det är ju Macka, han är ju stammis. Ja, visst. En fråga till bara, PS. När skulle ni egentligen ta itu med simulatorerna? Ja, som sagt, en vacker dag. Och jag vill veta vad ni tror om Nvidias Titan X som verkar monstruös. Waste of money. 12 gigabit. VRAM. 8 miljoner transistorer. Och som det är Nvidia, så i forumet så satt jag läste dem, bara, ja men då får vi ut 10,2 gigabyte. Precis. Jag bara. Ja. Men jag vet inte, vad ska vi säga? De har utannonserat ett nytt. Ja, alltså det är ett monsterkort. Det enda som vi vet som sagt är att det är 12 GB VRAM och 8 miljoner transistorer. Men utöver det så har vi inte fått så mycket mer kött på benet. Jag skulle helst vilja se jämförelse mellan annat. Jag vill se om de har någon ny teknik, alltså om det är någonting nytt mer... i den rent tekniskt. Precis, och mer siffror. Ja. Är det något som vi faktiskt kan få tag på i fråga? Jag menar, är det, vad är prisklassen? Är det, vad kräver det för strömförsörjning? Är det något galet som sagt? Är det någon ny teknik som gör att det här kommer till konsumenterna? Eller kommer det vara det här? Ja, det här kommer kosta 50 000 som billigast. Alltså, sådana kort kommer alltid finnas. Jag såg siffror på 30, men jag vet inte vart de har fått tag på det. Ja, men det känns ju att det har man sett från länge tillbaka. Det kan du lika gärna köpa 3 stycken kort och köra ihop dem, eller 4 stycken, så kan du komma upp i 12. Men är det inte det att de har... Nvidia avtäckte ju sitt nya chip, det här Tegra X1. Mm. Och det ska ju användas av någon grafikarkitektur som heter Maxwell, och det är typ 256 GPU-kärnor och stöd för OpenGL 4.5 och så vidare och så vidare. Och man ska kunna köra upp liksom 4K-filmer i 60 frames per sekund liksom, och det ska vara direkt stöd mot DirectX 12. Är det utifrån den här chipet som det här nya kortet är, så blir det en stor uppgradering i teknik. Gått in mer exakt utöver den lilla infon som jag har fått utöver där då. Och om den ens har det. Nej, men det känns lite som man sitter på en high-end burlesk show och det är släckt på scenen, och sen kommer en strålkastare och så ut från ena kulisserna så sticker det liksom en fot och en vrist. Och man tycker, okej, okay, det här kan bli awesome. Men alltid ser jag en fot och en vrist. Jag vill det kan se vara mer. Danny. Precis, det kan vara Danny. Jag säger så här redan nu, när vi någon gång går ut allihopa så får inte Lotta välja vart vi ska gå. Ja. Du hör det redan nu. Det blir burlesk show, den hand om fot, och vi vet inte vad som kommer komma skall. Det kommer hoppa ut en gorilla som de har rakat. Ja, vi låter det vara vårt slutord angående hans fråga där om vad vi tror om Titanex. När vi vet mer, då säger vi mer. Och han fortsätter då med så många spelmotorer som nu verkar bli gratis, som kommande Unity 5 och Source 2. Betyder det att vi kommer se mycket mer spel? Ja, lyssna tidigare så har du egentligen hört oss snacka om det redan. Ja, det är egentligen det han skriver. Han tackar och bockar för vår superpodd. Och det var ju, ja. Du ser det inte, men jag gör en väldigt japansk halvbug nickning åt mikrofonen. Vad bra. Och skallar Max bord samtidigt. Ja, vi fortsätter. Tack för mejlet för övrigt. Tack så mycket. Hej Nördliv. Ska ni inte kunna ta upp hårdvara mer? Vore coolt och intressant att höra. Aldrig! Ja, där har vi svar på det. Går vi till nästa? Nej, men det är från Quad the Morph. Tydligen heter han så. Ja, cool. För han, jag antar att han är intresserad av hårdvara just för att han är en PC-player här, va? För han skriver dessutom att han tänkte köpa lite spel snart till hans PC, nyinköpt. Så antagligen har han någon fläskig dator där hemma och han vill ha bra actionspel, gärna FPS, men annat går bra också. Några tips? Ja, alltså det finns inte mycket på PC som är bra just nu. Det är en begränsad marknad, så jag vet inte om vi kan komma med någon riktig rekommendation vi vågar stå bakom. Ja, FPS är ju inte så svårt. Det finns ju ett par stycken där ute. Kanske någon jag kan tänka mig. Om vi ska säga några som kostar fullpris och några som finns i rea. Ni får säga en var. Varsitt spel. Inom varje genre, alltså. En rea, en fullpris. Vad skulle du säga, Max? Jag har ingen aning om vad som är på rea. Drottem med något bara som är typ 2 år gammalt, så är det säkert på rea. Ja, det är säkert. Förutom Call of Duty-serien då, förstås. Jag menar, FPS-spel, vad finns det för bra där? Det var länge sedan jag spelade någonting. Call of Duty och Battlefield är väl de första man tänker på. Men nya Battlefield-spelen är ute, men det är ingenting jag skulle nästan rekommendera. Men det Evolve är rätt kul, men det är inte kul att spela själv. Jag skulle sedan spela Warframe, är rätt roligt. Det är action, det är tredje person och springer runt lite, men det är ju action, det är nästan FPS, så det skulle jag säga på rea-spel, för det är gratis. Jag kan tänka mig också, i och med att han, som han skriver, har en nyinköpt PC, så har han säkert en fläskig jävel, då vill han säkert utnyttja skiten den här. På rea-sidan skulle jag nog säga, men köp Crysis, den kan säkert vara billig, eller någon av Crysis-serien. Får du nog fläska på lite. Ja, det går alltid. Skulle du ha lite nyare spel så skulle jag nog rekommendera Wolfenstein The New Order, som dessutom har en ny del som faktiskt kommer ut här inom kort i maj. Den är nog fortfarande i full pris, så att säga. Men det är ett väldigt bra spel och det är en fläskig motor. Det är väl id Tech-motorn där som de har. Den senaste. Så det är min rekommendation. Jag kan inte FPS-scenen, om jag ska vara helt ärlig. Men ett FPS som faktiskt jag ser fram emot, och som kommer inom kort, är ju Overwatch. Precis. Ska innehålla en hel del lite nya spännande grejer. Kul, bra tips där. Kommer i höst, va? Nej, förresten, det var betan som drar igång i höst. Mycket möjligt. Det har varit en beta igång, men det var på BlizzCon. Så att den är antagligen inte aktuell just nu. Nej. Men håll ögonen öppna, för att jag tror att det kan bli bra. Precis. Danny? FPS. Ja. Det här är ingenting som är ut just nu, men komma skall. Star Wars Battlefront. Nej. Just det. Men, jag tror det var i tredje person. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag har ingen aning hur de gör det med nya, så jag har inte Men det är ju DICE, så det blir säkert. Ja, men om vi säger så här, ifall vi har en bra spelserie med spel som kommer ut snart, så säger ju Batman Arkham-serien, ja. Men det är väl inte FPS heller? Nej, men actionspel. Han sa annat action. Också. Ja, yeah. True. Han sa annat och annat också, speciellt när Batman Arkham Knight kommer ut ganska snart. Ja, så där har vi där har, där har du en spelserie som du får ut. För du får ut allt du behöver. Där har du både ett nytt spel och bra spel i reabacken. Arkham City är ju superbt, måste jag säga. Mm. Bra. Om vi går tillbaka till hans första fråga för övrigt, som vi var lite hoppa över, kom jag på nu. Ska ni inte kunna ta upp hårdvara mer? Jag vet inte i vilket sammanhang jag tänker då, om man menar som recensionsliknande eller om man är i någon form av diskussion eller så. Jag vet inte. Det vore väl säkert roligt att ta upp. Ja. Lotta tycker nog om det. Och Max kanske till och med. Och med en skruvmejsel i handen. Nej. Jag är inte bra på hårdvara. En tång ska det vara. Så, ja, tång, skruvmejsel och såg. Det senaste verktygen jag använde i den ordningen. Såg? Jag är så sur att vi inte gjorde det där vi... Vad? Det var bara plastbiten var i vägen. Det närmaste verktyg var väl en liten större... Jag menar, man får ju ta det som funkar. Det gör ont i mig. Kom igen. Jag är lite upprörd att vi inte... För igår så jag och Fredrik över till Max hur vi skulle lämna tillbaka... Eller Fredrik skulle lämna tillbaka Max Spaces 3. Och då tyckte vi på förslag, ifall vi ska ta varsitt verktyg och hålla i handen, så öppnar vi upp din dator, Max, så tar vi en bild och skickar till Lotta. Vi vet att hon avskyr. Jag skriver med en stor smiley face att jag har fått assistans. Jag lär dem här hur man gör med datorer. Eller Fredrik tyckte att jag skulle ta ett ramminne som typ håller ut tungan som jag ska slicka på. För hon kommer att bara, nej, nu kommer det bli förstört. Men man ska inte göra så där mot saker. Det är inte bra, för jag menar, jag skulle kunna säga, men jag har ju något gammalt ramminne som inte skulle göra någonting om man bröt det på mitten. Då skulle jag stoppa ena änden i munnen och bara så här, nej, vi hade inget att äta. Så. Ja, men där har du svar på tal, Quadmorph. Vi får se om det kommer några hårdvarusnack framöver. Det kan bli roligt, i och med att jag utöver PlayStation 4 som jag köpte nu var så här funderande, antingen PlayStation 4 eller lite uppgraderingspaket. Men det blir förmodligen både och. Så det kommer nog bli lite framöver här i alla fall. Vi går vidare till det slutliga mejlet här, som är från en som heter Fille. Han skriver, hej mina nördiga medkamrater. Tjena Fille! Jag provade mejla förut men såg att jag fick fel meddelande och märkte att jag skrev fel e-post. Smiley. Aj då. Det är hur som helst. Jag ville bara säga att jag tycker era avsnitt var riktigt bra. Särskilt på sistone och särskilt med en studiespel. Jag hade några förslag som jag tyckte vore kul att höra er ta upp i en studiespel eller vanliga podden för den delen då. Som exempelvis svenska utvecklare, historik och var de står idag och hur det är rent allmänt på den svenska utvecklarscenen. Det är rätt intressant, där finns det mycket att tala om faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Det är allt från DICE till Mojang Media och... Och nu med Arrow, eller vad heter de som gjorde det? Arrowhead. Magica. Precis, och nu släppte de ju nya spelet, vad nu det heter. Som är en stor hit på konsoler. Jag har glömt bort totalt vad det heter. Oj. Lifesavers. Såna. Savers. Någonting i alla fall. Mm. Hur som helst. Han skriver ju då också kanske individuella avsnitt om er egen historia. Var ni började spela och var ni står idag. Det kan vara kul som extra avsnitt kanske. Inom situationstecken. Eller? Det är faktiskt fler som har frågat efter. Precis, det kanske man kan ha antingen som någonting som lägger ut som content bara på hemsidan eller på YouTube eller något som implementerar. Jag vet inte, för min del tycker jag vi inte ska ha det i själva podden, utan vi tar det i så fall sidan om. Podden är ganska matig som den är redan. Antingen blir i så fall blir något på vår hemsida antar jag i så fall. Som vi implementerar. Vi gör en YouTube-presentation av oss där vi får komma som en profil av alla oss. Det här är Lotta och hon har tidigare jobbat som bla bla bla, studerat som i många år. Helldivers, så heter det. Nu kom jag på det. Det är en smärre hit, verkar det som. Helldivers av Arrowhead. Hur som helst, han skriver fortsättningen efter då. Det vore kul och intressant att höra om oss. Men framförallt spel som definierade genren också. Eller spelmediumet i sig vore intressant att höra om. Det vill säga, då antar jag spel som förändrat genren. Det största exemplet som jag kommer på bara först på, det är ju Half-Life då. Om första Half-Life som introducerade en bättre story och så vidare, och andra som hade en betydligt mer avancerad fysikmotor till exempel. Ja, det är tre ämnen som jag på rak arm kan säga det låter väldigt intressant. Och han skriver där, där har ni några förslag och jag hoppas ni hinner läsa dem innan morgondagens podd, för han skickade det här igår. Det gjorde vi. Tack Fille. Tackar. Ja. Vi får se. Det kanske blir en studie i spel angående de här. Och framförallt det här med svenska utvecklare tycker jag låter väldigt intressant. Och det är någonting som vi har i och med vår fördel med Max och Lotta här som spelutvecklare kan ge en helt liten annan vinkel på kanske. Så kan jag ställa 40 000 frågor på det också. Känn pressen redan nu båda ni två. Men det blir lite historik och så också. Det kanske, vi får se vad det blir. Men där har vi i alla fall mailskörden som vi tar upp. Så over to you Max. Ja, det var det där roliga med nördskörden. Jag tror att vi borde ta upp någonting angående en liten tävling. Ja, just ja. Och där ska jag fatta mig lite kort. Jag skulle kunna rabbla upp alla som har vunnit och vilka spel de har vunnit. Men jag gör som så här. Nej, för att det jag skulle är det Destiny det här? Jag skulle kunna berätta alla som vunnit, men det gör jag inte. Destiny är i nötskal där. Okej. Där vi har hur som helst en bunt vinnare och vi kommer lägga ut på Steam vilka vinnarna är och be er då att mejla in till oss info@nordlivpodcast.se och dels skriva vad er tag eller namn är på YouTube och framförallt för att se till att vi får er e-postadress så att vi kan skicka er den Steam-nyckel alternativ länk för att få tag på det Steam-spel som ni då har vunnit. Vi kommer lägga ut inte bara på Steam, det kommer finnas även på Facebook och alla andra medium som finns. Men ta som vana att gå in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se och så kommer ni kunna hitta all information ni behöver där. Och jag får bara gratulera och tacka för alla de som har gått in och prenumererat. Jättekul. Och med tanke på att det gått någorlunda bra ändå så tycker jag att vi kanske här framöver har ytterligare en tävling. Vi får se. Yay. Det är mycket möjligt. Det blir mycket giveaways med lite sånt där skojigt. Precis, men än en gång, maila in vad ni heter på YouTube och så att vi får er e-post så att ni kan senare lätt och enkelt få er vinst. Så. Ja, men då tror jag att vi har inte mycket mer att tala om för idag. Är inte mycket vettigt. Nej. Ja, nej, för de som vågar stanna till Nördliv eftersnack, det vet jag inte om folk vågar längre. Det är, ja, nej. Jag kan ju rekommendera att folk går som sagt in på vår hemsida och kollar. Den är ny. Jag kan varna för att det är inte en som sitter och bygger den, utan det är väl två. Och de tycker om att bråka om vem som ska göra vad. En vill gärna testa, en annan vill gärna korrigera den andra tester. Max, jag kan vara så frack och säga att det liksom, Fredrik tycker om att sitta och testa och implementera första bästa app han ser. Och Robert är den som sitter och om vi säger så här, faceformar sig själv. Vår hemsida har vi inte hittat formen för och jag vill hitta den rätta formen innan jag säger nu är den klar. Nej, du vill bara leka, säger sånt där. Ja, men att leka är ett sätt att nå fram. Att leka är att utforska och hitta sanningen bakom allting. Så ni kommer sant. Möjligtvis att om ni är rädda att ni går in på sidan och sen går in på den igen och ser att gick jag fel? Så, nej, det är bara Fredrik som håller på. Men som sagt, nordlivpodcast.se. Där kommer ni hitta länkar till iTunes, YouTube, Steam Community, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak information. Allt ni kan behöva istället för att jag ska rabbla det varje gång här och så kan ni hitta länkar och klicka på allt där. Du får gärna komma in och lyssna och prenumerera på alla dessa ställen och registreras och allt skojiga. Våran mailadress här som jag ni kan skicka lite roliga grejer till. Det finns ju du, vi har vår egen här, att info@nordlivpodcast.se. Lite sitter ihop lite där, det börjar komma lite eget. Mm. Och träna lite grann. Ja, så det börjar ju nästan bli moderna. Om ni vill mejla oss till spelnyheter eller övliga nördämnen eller något som kan tas upp där, så får ni gärna göra det. Det är bara roligt. Och ännu en gång tycker jag att vi ska nämna att nästa veckas spel kommer vara Assassin's Creed nummer 3 i serien. Jag vet inte om det är exakt nummer 3 i serien, men den har 3 på sig. Jag var tvungen att tänka att vänta nu. Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3. Jag sa, no! Nej, det är alltså det tredje i den sanna andan då. De andra är liksom bara mellangrejer. Det skulle vara väldigt jobbigt om vi sa att ja, vi ska spela Assassin's Creed spel nummer 3. Inte 3 i titeln, utan det som har kommit upp i ordningen i 3. Vilken blir där då? Det blir väl Brotherhood antar jag. Jag vet inte. Jag är ingen expert. Han får följa med nästa gång. Mm. Med sådant expansivt och uppevaluerad kunskap som vi nu har tagit del av på kvällen, så tror jag det alltid är dags för oss att dra oss tillbaka från den stackars lilla hålen vi kröp ut ur. Jag vill förbereda Fredrik för att cua outro-musiken. Ja, klart. Fredrik, är du redo? Ja. Då får vi ta och tacka för oss och önska er en trevlig kväll och hoppas att ni ses igen nästa vecka. Farväl. Farväl. Toodaloo.